Szervusztok, szép jó estét kívánunk mindenkinek, 109. alkalommal a CubeCast-ben. Hello! Oh yeah! Na, hát akkor most szégyenteljes hét következik, ugyanis úgy semmi nem történt múlt héten, én nem kezdtem el híreket gyártani, mint azt nagyon sok hírportál teszi általában, úgyhogy igazániból csak arról fogunk tudni beszélni, hogy mikkel játszottunk, ha csak nem jön be valami jó témafelvetés mondjuk tőled. Nem. szóval most csak ilyen chilles. Hát jött egy jó felvetés egyébként az előző streamben, az arról, ha marad időnk, akkor beszélgethetünk. Igazából időnk van csak most, úgyhogy ha emlékszel rá, vagy megvan, akkor Mit várunk gamingtől, meg milyen változásokat várunk a következő 10-20 évben? Na, ez például egy tök jó téma, ha arra is emlékszel, hogy kivetette föl, akkor megköszönjük neki, de ha néz minket, akkor köszönjük így is utólag. Az a helyzet, hogy ilyen valami Peti alapú a neve egyébként. Valami Peti? Hát igen, de hogy így van mellett, azt hiszem, de nem tudom visszanézni a csetemet, egyre szomorú. De nagyon-nagyon szépen köszönjük neki a kérdést, mert ez jó, igen. Igen, tehát néha napján előfordul, hogy igazság szerint ti szabjátok meg, hogy mi lesz a téma, főleg akkor, ha nekünk nincsen. Tényleg nagyon fura, most hogy mondod, amúgy tényleg nagyon-nagyon fura cikkek voltak, amikor találkoztam egy cikkkel, ami a Sea of Thieves zárt bétájának az adataival foglalkozott, de úgy, hogy lementünk teljesen addig, hogy hányan streamelték, és átlagosan hány néző volt ezeken a streameken, ami egyébként egy zavarba egy ilyen pici szám valószínűleg abból adódóan, hogy ugye van az egyik oldalon mondjuk egy lirik, akit néztek, vagy mondjuk egy Summit, őket néztem ezt a játékot játszani, őket nem ritkán nézték 70 ezeren. És akkor nyilván ott van a 25 ezer másik. Akiket meg 10-20-an, igen. Akiket meg, vagy mondjuk képzeld, nagyjából azok voltak a számok, azt hiszem, hogy ha 335 ezeren próbálták ki a bétát, mert ugye ez egy zárt béta volt, uh-huh. hogy nagyjából a körüli szám az, aki kipróbálta ténylegesen a játékot, és hogy 25 ezer körüli ember streamelte, vagy osztotta meg ugye a tartalmat, és képzeld el, vajon ebből hány ember volt az, akit nulla ember nézett? Lehet, hogy nem kérdezik. Ez mondjuk egy tök érdekes dolog, tehát létezik a Hearthstone-ban egy olyan, hogy meta snapshot, most hirtelen akartam mondani, a Tempo Storm nevezető oldalon van egy ilyen feature, hogy meta snapshot, ami aktuálisan így a top paklikat így mutatja a játékosoknak, és így hetente frissül átlagosan. A Twitch-ről is vannak ilyen metrikus oldalak, de például tök érdekes lenne, ha készülne egy olyan oldal, ami azzal foglalkozik, hogy egy adott játéknak így a stream eloszlása az így hogyan van így, tehát hogyan jön létre, tehát hogy egy vagy két nagy streamer futtat fel a Twitch-en egy játékot ideiglenesen, vagy pedig úgy azért sokkal többen. Egyébként valószínűleg igen, szerintem ez úgy néz neki amúgy, hogy a nagy streameknél elindul, és nyilván utána terjed ki a nem nagy streamerekre, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát a többi streamerre. Tehát úgy értem a nagy streamereket, hogy az igazán nagyokat. Tehát ugye a Lirik, aki egyébként milyen kis szponzor áradat van nálad, azt látod? Igen, azt nézem pontosan, úgyhogy köszönöm szépen Noinak is, és Dorásznak is az ismételt szponzorációs feliratkozást. Szóval, hogy őket, tehát például tegnap Liriket, néztem a streamjét, elképesztően szórakoztató a csávó, de hogy néztem a streamjét, és 39 ezeren nézték, ahol valami nagyon rossz, ilyen orosz busz szimulátorral játszik. De úgy, hogy az animációk nem voltak rendben, a leszálló embereket nem találták el a lépcsőt. Tényleg ilyen minden baja volt gyakorlatilag annak a játéknak, ami lehet. Igen. És hogy ja, erre is ezt is 39 ezeren nézték. és őt egyébként a következő játékot még egy kicsit kevesebben is. Szóval, hogy ők szerintem ezek a nagy titánok indítják el, akik tényleg titánok, tehát ez egy stadionnyi ember. Ja, de hát nekik mekkora követőbázisuk van, szóval a nagy számok törvénye alapján működik. Igen. Működik. Igen, egyébként ez egyébként a csalóka is, mert a They Are Billions, az például most az elmúlt két hétben már így lekerült. Tehát kijött a játék január elején. Igen, és sajnos akkor elmúlt a hype amúgy. Három hétig így nagyon ment, de úgy, hogy kb. A top 10-ben benne volt. Így három héten keresztül, és most meg úgy eltűnt, és akkor emlékszem, így felnéztem, és akkor is az volt a tényállás, hogy volt kettő vagy három nagy streamer, akik ilyen 10-20 ezres nézőbázisra streamerték, és utána a többiek már csak ilyen max pár száz, tehát hogy utána meg nagyon elaprózódik. Nálam is nagyon-nagyon szeretik egyébként a... Nálam is nagyon-nagyon szeretik egyébként a... nem itt hiszem elérve, most mondtad ki az előbb. A játék, amiről épp beszéltünk. They Are Billions? They Are Billions, köszönöm, elnézést, csak nem tudom, megfagyott az agyam, vagy valami. Nagyon szerették, de hogy egyébként tökre lehet látni, hogy... Meg egyébként van egy nagyon... A tök vicces, tegnap volt egy szavazás, tegnap ugye elég hosszú, tehát majdnem 6 órát streameltem Twitch-re, az hát ilyen 5 óra 40 percet, és nyilván Station Ears-eztem, tehát hogy... Nyilván, de hogy utána az utolsó másfél-két órára, inkább másfél, arra játékot váltottam. És volt egy szavazás, hogy mi lenne, és a DR Billions-ra egy csomó mondták, hogy hát akkor ők mennek. Vagy így tudod, így izé. És nem a DR Billions nyert egyébként, hanem Stardew Valley-ztem újra, de hogy akkor is. Érdekes. De azért furcsa, mert a DR Billions az egy baromi jó játék, játszani is jó, és nézni is izgalmas szerintem, hogyha az illető érti benne a dolgát, és azért pörög benne rendesen. Tehát, hogy beszélni ugye nem egyszerű alatta, de hogy egyébként igen, nem, abszolút. Nem egyszerű streamelni abból a szempontból, hogy ugye nagyon kell figyelned, hogy mit csinálsz, és közben azért valami tartalmasat is beszélj, hogy izgalmas legyen még attól a dolog. De szerintem még kommentár nélkül is elég nézhető, feltéve, hogy az ember rá van pörögve. De egyébként most nagyon eltűnt, azt nézem, tehát hogy így jelenleg 949 ember nézi They Are Billions-t. Kicsi, kettővel van csak a Tropico 5 felett, by the way. Szóval ez így érdekes. Érdekes ez, hogy a Twitch-en hogy alakul, viszont a Subnautica az most egész jó. Ha hát csak, hogy így mondjak valamit, amivel én függök. Azért jó, nyilván megvan a top 4, top 5, top 6, azért az egy ilyen általában viszonylag fix, és akkor ezek alakulnak. Tehát a Che, a LOL, mostanában a PUBG, régen ugye a Hearthstone, amikor a Hearthstone az most már hátrébb esett. Ja, most a Monster Hunter van alól. Most nem azon most a legelején, de most a Monster Hunter egy ilyen... Vagy hát egy jó helyen. Igen. A Shadow of the Colossus, illetve a Dragon Ball Fighters is most még nagyon jól tartja magát. A Tropico 5-et. Igen, és egyébként a Tropico 5-nek a streamje, tehát a Tropico 5-nek is a nézettsége úgy jön ki, hogy van 1, 2, 3, 4, 5 stream. Ebből egyet néznek 924-en, egyet ketten, még egyet ketten, és aztán még kettőt egy-egy ember, ami ugye maga a streamer. Na igen, hát ez az, amikor így egy ember teremt meg egy egész kategóriát most Twitch-en. De ez itt teljesen rendben van, tehát egyébként még így korábban én olvasgattam ilyen leírásokat, hogy így miket ajánlanak így Twitch közösség, meg közönség gyarapításra, és például ott azt írta a csávó, hogy nem feltétlenül az a jó, hogyha a legnépszerűbb játékokat kezdted el streamelni, mert oké, hogy azt látod, hogy mondjuk ott van egy LOL, vagy egy Csé, és így nézik 50 plusz ezren, meg 100 ezren, de abból mondjuk lehet, hogy éppen egy bajnokság van, meg nagyon sokan streamelik, és ott nem találnak meg. A szaturáltabb, igen. Míg ezzel szemben mondjuk így fogsz egy játékot, mondjuk csak pár ezren néznek összességében, és ebbe te így becsobbansz, akkor már kapásból, hogy ha valakit érdekel az az adott játék, és így belekattint a kategóriába, nagyobb eséllyel látja a te streamedet is ott a felső két sorban. Mert egyébként csak ez számít mindenhol, hogy a felső két sorban ott vagy-e vagy sem. Ha ott vagy, akkor Hawaii Digi napfény. Ha egyébként nem vagy ott, a leg, akkor a leg, kész. legesleges legjobb módszer szerintem a Twitch nézettség növelésére az, hogyha kiválasztasz egy játékot, ami felkapott mindig, és egy olyan időpontot, amikor éppen nincsenek ott a nagy titánok. Tehát, hogy van például egy csávó, igen. Akit, és hogy általában egyébként lehet olyan time window-t találni. Nyilván LOL-ban nehéz, mert nyilván LOL-ban ugye abban mondjuk nehéz, de hogy ott van például Ponyhof, aki üzét szokott Battlegrounds-ot streamen mostában, de régen Hearthstone streamet, és a Hearthstone-on is ilyen tök nagy nézettsége van, volt, de hogy ő például most ezt a Battlegrounds-ot, ezt úgy csinálja, hogy reggel 9 körül kezd el streamelni európai, tehát hogy Central European Summer Time, vagy most jelenleg épp nem Summer Time, tehát hogy akkor nem Summer Time, alapján 9-kor kezd el streamelni, és ugye az még pont belefér az amerikaiba, de hogy az amerikaiak még nincsenek ébren, vagy nem kezdték el még a streamet, de hogy van, aki még onnan is nézi. Még nem túl késő az ázsiai országokból, szóval, hogy azért így még pont lefedi, és hogy nincsen nagyon-nagyon nagy konkurens. Grimms az, aki még olyan időpontban szokott esetleg streamelgetni, és ez például ez egy tök jó módszer. Most nyilvánvalóan a LOL az így is nagyon nehéz, mert hogy a LOL off idejében, amikor éppen a nagyok nem streamelnek, tehát amikor igazából QtPie nem kezdett el még streamelni, mert hogy most jelenleg ő a legnagyobb, és a második általában Nightblue, hogyha fellövi a streamet. Őt például most, QtPie-t például most jelenleg 23 ezen nézik. Mielőtt ő elkezdene streamelni, akkor tájt van egy ilyen üresedés körülbelül, de hogy olyankor is 2-3 ezrek nézik ugye a streamereket. Hm. Az szép. Szóval LOL-ban elég nehéz belőni, de ha például jön egy játék, ami így új és jó és érdekes, és mit tudom én, akkor az simán tud működni így. Ja, egyébként én most így tök lelkes vagyok így megfigyelni a Twitch-nek az ökoszisztémáját, mert én ugye az utóbbi 3 hónapot leszámítva ebből totálisan kimaradtam így az elmúlt 4-5 évben. Igen, bocsánat, és Tylert kihagytam, de hogy Tyler van, ő egy ilyen elég érdekes jelenség egyébként, és nem tudom, hogy mi a stream schedule-je, tehát hogy én nem tudom, hogy ő mikor szokott streamálni. De én most így többfajta ilyen tendenciát kezdek el így elkülöníteni. Az első az, hogy van egy játékod, a játékod, ami az esetek túlnyomó többségében így az embereknél azért a LOL, PUBG, Dota, Hearthstone. Igen, hogyha egy játékod van csak, akkor ezt felkapottnak kell. Igen, abból jön össze. Vagy pedig a másik, hogy mindig az aktuális, épp trendi játékra repülsz rá, és néha napján meg ami épp tetszik. És akkor az meg egy ilyen ad-hoc valami, de így nagyjából így ellavírozol úgy a középmezőnybe, de az is tökre bejön ennek a niche közönségnek. Közben egyébként Randonnak nagyon szépen köszönöm így a donation-t, és ő feltette, vagy azt a felvetést hozta, hogy neki például hiába az XCOM a kedvenc játéka, de nem bírja nézni. Tehát, hogy ez viszont full jogos, hogy amit jó játszani, azt nem feltétlenül jó nézni. És például az XCOM az tipikusan az a játék szerintem, hogy így egy review-t megnézel belőle, mondjuk, ez most csak a saját példám, de én úgy érzem, hogy az tehát, hogy egy jó bemutató videót megnézni belőle, arra tökéletesen jó, viszont gameplayt nézni belőle tényleg nem izgalmas annyira. Tehát azt játszani kell. Uh-huh. És akkor nagyon tuti, de akkor viszont tényleg ott maradsz egy órákra. Aztán, de mondjuk ebbe is lehet kivétel, ha mondjuk a narrálás az nagyon-nagyon ott van. Vagy azért, mert tényleg iszonyatosan jó a csávó, tehát ilyen, vagy pedig ilyen iszonyat nem normális dolgokat hord össze, de azt viszont így a maga szintje jól. Tehát, hogy így, igen, tehát az így igazán bármelyik játékot megmenti a szempontból. Ja, szóval Twitch. Na igen, szóval ez egy ilyen izgalmas dolog egyébként, és tök vicces, hogy más játékok rezonálnak a YouTube-bal, mint a Twitch-el, tehát ez is ilyen kis... Azért van erős áthallás. Tehát vannak, ami... persze, vannak, abszolút vannak erős áthallások, de egy például tök jó példa a Minecraft, ami nem nagyon rezonál amúgy a Twitch-en. Ja, hát jó, igen. Annál inkább YouTube-on, tehát mindig. Igen, az még mindig tartja magát YouTube-on, igen. Tehát abból is látszik, hogy valószínűleg a YouTube-ba be az ajánlóba annyira előrébb tart, hogy a Minecraft az szerintem így a gyökeréig égette be magát, így a processzorokig a YouTube-nak hát az algoritmusába. Igen. Ez valószínűleg az YouTube algoritmusban az beleégette elég erősen. Igen. Mindegy, ez nyilván ilyen... Ezt egyébként így az elmúlt hetekben így én is tapasztaltam, tehát így volt kettő olyan videóm is, aminek a címébe beleraktam azt, hogy Minecraft, és a vártnál sokkal nézettebb lett. Tehát, hogy ennyi elég, hogy beleírod a címbe, hogy Minecraft. Ja, az ilyen Minecraft hasonlóságokra felhívni a figyelmet. Igen, vagy valami miatt így beírtam, hogy Minecraft. A lényeg az, hogy nem teljesen clickbait akart lenni a dolog, sőt nem is volt clickbait, mert abszolút valid volt. Tehát az egyik az a Stuxel volt, amivel játszottam, és hát tényleg hasonlít valamilyen ja, szinten a Minecraftra. Ja, nekem most tervem van a stream, mert igazából a terve volt egy ideje, és aztán most megláttam nálad, és így, ah, tényleg ez terve volt. És akkor megnéztem, ez a vicces egyébként, amikor megnéztem, hogy jó, akkor megveszem, vagy mit tudom, hogy valami ilyesmi. És így, de várjál, lehet, hogy csekkolni kéne, mert valahonnan rémlik ez a név. És amikor elkezdtem átnézni a levelezésemet, akkor megtaláltam hozzá egy kulcsot. Igen, egyébként most már ez a reakció így nálam is egyre többször kerül elő, hogy így jön egy játék, és akkor így hú, várjunk csak, ez tetszik, de nézzük meg az e-mailemet. Tehát ez az első, hogy mintha ez rém lenne valahonnan. Például a napokban láttam valami nagyon elborult játékot, ahol mi volt? Sexy Serial Killer. Tehát sexy sorozatgyilkos, ahol egy ilyen ormótlan mellekkel megáldott Freddy maszkos csaj gyilkolászik. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon legalja játéknak tűnt, és igazából a trash játékokba akartam berakni. És így rém lett valahonnan, hogy megvolt, de aztán nem tudom, hogy hol találkoztam vele előtte, de így mindegy. Szóval ez így nekem is most már egyre többször jön be. Vagy csak öregszem és hűlök, tehát ez a kettő opció van. Hát ez... Milyen vidám. De igaz? De igaz. Szóval a játékok, amikkel játszottunk. Ja, meg hogy hová tart a gaming, akkor ezt még akarjuk így fejteni? Szerintem a játékokkal kezdjünk, és aztán jöhet ez a kérdés. Ja, de lehet, nekem nincs olyan sok tetén, például tudom, hogy én így nem fogok most így hirtelen... Előrángatsz 10 játékot így. Előrángatni 10 játékot. Kicsit visszatérnék olyanokhoz, amikről múlt héten is volt szó. Ugye nyilván van a Stationeers, azzal játszottam azóta még többet. Egyre zseniálisabbnak tartom egyébként a játékot. Egyre jobban beleszokok a kezelésébe, szóval az egyre kevéssé zavar. És maga a játék meg egyre jobban tetszik, ahogy így most ma már egy kicsit mélyebb dologgal foglalkoztam, ami nem más volt, mint a... Meg van nyitva már a csatornád, úgyhogy én már látom a játékaidat. Csak az így... abla, tehát a napelemek irányba állítása gyakorlatilag, hogy automatikusan kövessék ugye a napot, uh-huh. ami nagyon-nagyon király. Úgyhogy az megvett, és alapvetően elég mélynek tűnik. Azt nem mondom, hogy még ilyen elképesztően nagy mennyiség, de egyébként valószínűleg azért még van bőven hátra tartalom. Még abból is, én ugye 20 óránál járok a játékban, és van még hátra bőven valószínűleg tartalom. Szóval, hogy ez egy igazán, igazán tartalmas. Tehát most ilyen, olyan terveim vannak, hogy mit tudom, kivilágítom a bázist, az nem egy nagy cuccanak, nem kell nagyon igazából a vezérlés, de hogy mondjuk most van egy fűtőtestem, ami elképesztő mennyiségű áramot eszik egyébként, és az a terv, hogy azt a fűtőtestet autóba akarom kötni, úgyhogy egy adott hőmérsékletnél nem melegítsen tovább, mert most jelenleg így be van kötve fixre, aztán ha elmész és ott hagyod meg minden, akkor visszatérhetsz ilyen azt hiszem 100 fokig, vagy valami ilyesmiig talán tud fűteni. Szóval, hogy ez nem annyira jó. az ott kifejezetten nem annyira jó, úgyhogy erre akarok egy automatikát, meg ilyeneket, és ilyen tök jó cuccokat lehet építeni benne egyébként. Ja, én... Láttam, hogy ott miket művelsz, egyébként így bele-bele nézegettem. Tényleg tök jó, hogy összetett. Igazániból csak azt tart vissza tőle, hogy egyrészt most én így félek még egy ilyen összetettségű játékba most így belemélyedni, másrészt amit így mondtál, hogy ilyen fantasztikusan optimalizált. Úgyhogy... Az igazából nekem a futásával soha nem volt semmi bajom. A streamelésével és a rögzítésével van baj. Arról ugye kiderült, hogy a game capture helyett screen capture-t használok, akkor az jó. Vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy az így nagyjából én így magamban így ezt így elintézetnek tekintem. Szóval, hogy ezzel játszottam nagyon-nagyon sokat, nagyon-nagyon tetszett, és visszatértem egyébként az Omert, az, ja nem, az új játék, arról nem beszéltem múlt héten. A Tokyo 42-re gondolsz, vagy az Omertára? Az Omertára. Akkor Omerta. De hogy nem a Tokyo 42-vel kezdünk, akkor haladunk sorban. Jó az Omerta, most már mondjad. Akkor Omerta, Gangster Corso, ugye ez nem egy, mint City of Gangsters, ez nem egy új játék, ez egy kifejezetten régi játék. Tehát ez 2013-as. Nem akarok hülyeséget mondani, de a stream alatt azt írták, hogy ugyanazok készítik, akik a izét készítették, a Tropicót. Nem lennék rajta nagyon meglepődve, mert ugyanolyan hangulati elemekkel dolgozik, ugyanolyan játékmanikákkal, vagy sok minden ugyanolyannal dolgozik. Ez ugye úgy néz ki, hogy alapvetően ilyen adott kis, tehát van egy adott kis ilyen kis pályaszegmenseken kell ilyen küldetéseket végrehajtani, ez legalábbis a sztoria, és van egy sandbox módja, ahol meg random dob egy küldetést. Egyébként most megnéztem, igen, ugyanazok készítik. Ja. És a dolog úgy néz ki, hogy az elején csinálsz egy saját kis karaktert, aminek így az előtörténetét így gyakorlatilag végig kell pötyögtetned, és akkor ez befolyásolja az intelligenciádat, az erődet, meg az ilyen dolgokat, amik meg ugye befolyásolják a különböző akciók végrehajtási idejét, meg minden ilyesmi. Ugye alapvetően ahány embered van, egyszerre annyi feladatot tudsz végrehajtani. Tehát el tudod küldeni a főnököt, meg az embereidet feladatokat végrehajtani, és mondjuk itt olyan feladatokra kell gondolni, hogy mondjuk vegyenek ki egy ingatlan, tehát béreljenek ki egy ingatlant, abban az ingatlanban setupoljanak fel egy sörfőzdét. És akkor úgy néz ki a dolog, hogy van mocskos pénz, meg van tiszta pénz. Nyilván a mocskos pénz az, ami a bűnözésből származik, a tiszta pénz, az meg már vagy át lett mosva valamilyen úton, módon, vagy nem illegális tevékenységből származik, és ezen kívül még erőforrás az a sör, a likőr és a fegyver, mint olyan. Védelmi pénzt lehet szedni? Lehet. Ugye ez az 1920-as évek. Az a baj egyébként, hogy mivel nem egy nagyvárosban terjeszkedsz, én nagyon szeretnék egy olyan játékot, ami van egy nagyváros, és akkor abban terjeszkedsz. És akkor a többi banda vezérrel kell megküzdened, meg ilyenek. De itt nem ez van, hanem ilyen kis régiókban vannak ilyen pár utcás kis régiók gyakorlatilag. És ugye ez az 1920-as évek, tehát az alkoholtilalom ideje Amerikában. Yep. Olaszországból érkeztél egyébként bevándorlóként a lehetőségek hazájába, aztán itt kezdesz el terjeszkedni, meg ilyenek, és akkor nyilván több különböző ilyen bűnözői dolgot, tevékenységet tudsz csinálni, olyan kis lokálisan is, tehát mit tudom én, üzemeltethetsz egy halom sörfőzdét, meg akkor ilyen italozós helyeket, és akkor abból ugye dől be fel a pénz. Úgy kezd, amikor először indulsz a városban, akkor így nem látsz semmit, tehát akkor szinte így nincsen semmilyen lehetőség, csak a közelben van valamilyen bolt, vagy valamilyen kocsma, ahol bemehetsz egy kicsit így körbe kérdezősködni. És akkor eldöntheted, hogy a sörből fizeted-e ki, vagy, és akkor leülsz velük sörözni gyakorlatilag, vagy pénzt fizetsz nekik, és akkor ők tudnak dolgokat, és akkor szépen elkezd kialakulni, hogy mondjuk hol laknak a rendőrvezetők, hol laknak a politikusok, hol lakik a többi banda vezér, hol vannak egyéb bizniszek, ami nem a te bizniszed, hanem mondjuk van más sörfőzde, vagy van mondjuk egy ilyen verőlegény banda, akik meg védelmi pénzt szednek, meg ilyenek, és ugye ezekkel is ilyen interakcióba léphetsz, tehát mit tudom, a politikusok házánál charity eseményt szervezhetsz, és akkor jobban fognak szeretni, és akkor ugye így bele tudsz ebbe a dologba is folyni, a rendőrt le lehet fizetni. Most eszembe jutott egy hatalmas nagy ötlet. Ha van itt játékfejlesztő, csináljátok meg ezt, csak 2017-18 magyar viszonylatban. Ilyen névát hallását sokkal, tehát Vorbán, Viktor, vagy mi van, vagy amit akartok, szóval na, meg Lészáros, Mőrinc, meg ilyenek, tehát hogy így ezt csináljátok meg! Igen, ez egyébként... Csináljátok meg! Mekkora lett, de már! kifejezetten fan lenne. És annyi, hogy itt ugye annyira nem erős azért a politikai befolyás meg az ilyenek. És ahogy csinálgatod a bizniszeidet, vannak ilyen nemzetközi, nem nemzetközi, de hogy van ilyen régióközi kis kereskedelmi ajánlatok is, tehát hogy lehet, hogy van egy másik régió, ahol valaki szeretne venni sört. Valamilyen random karakter. És ha van éppen söröd, akkor neki el tudsz adni, abból ugye még több ilyen pénzt tudsz csinálni. Tehát hogy azért az alapvetően ugye egy ilyen, van egy ilyen kis menedzser vonala, amúgy nem túl mély a menedzser vonala, egyáltalán nem túl mély, elég sok mindent lehet csinálni, sokféle különböző dolgot lehet csinálni, viszont abból adódóan, hogy pici a pályaterülete, vagy legalábbis ott, ahol még én tartok, ott pici a pályaterülete, és kevés ténylegesen az ingatlan, amit meg lehet venni, és fel tudsz használni, ezért azért nagyon sok mindent nem tudsz egyszerre csinálni. Tehát mit tudom én, van egyébként olyan könyvelő, aki közben mossa a pénzedet, hogyha megcsinálod, tud csempészeket felfogadni, tehát hogy azért így, és akkor ők neked hoznak ilyen random dolgokat. A többi üzlettel pedig, ugye mindegyikkel van interakció, tehát vannak mondjuk a raktárak, a raktárakat meg ki tudod bérelni, és akkor ugye a te raktáraid lesznek, és sokkal több cuccot tudsz tárolni, vagy ki tudod rabolni, és akkor a jelenleg ott tárolt cuccokat tudod elrédelni, azt hiszem ennyi talán, vagy tudsz vásárolni, nem tudom, abban nem vagyok, tehát tudsz még valamit, és akkor ugye ott is így alakul a viszony, hogy ha rossz a viszonyod velük, akkor nem adnak el mondjuk neked, de hogy egyébként meg kirédeled őket a retekbe, aztán ennyi. A többi sörfőző az például simán úgy működik, hogy ha elégszer kirédeled őket, akkor tönkre mennek. Most egyébként én nézem a Steam-es oldalát a játéknak, ez 2013-as? 2013-as, igen. Na most így nézem a streamedet, és az alapján kifejezetten ronda a játék. Kifejezetten csúnya, igen. És ahhoz képest is ronda a játék, hogy 2013-as. Tehát, hogyha ez mondjuk egy ilyen 2003-as, 4-es, akkor azt mondom, oké, de így... Kifejezetten csúnya a játék egyébként. Sajnos ez, igen, ez benne van. Ez ugye engem annyira nem zavar. Na, szóval, és akkor ki tudod írédeni. Viszont van egy teljesen másik vonala is a játéknak, amikor ténylegesen valami akciót kell csapatnod, mert mondjuk valami, nem tudom, valami bandavezér ellopta a sörödet, amit éppen szállítottál egy megrendelőnek, és akkor ha azt mondod, hogy visszaszerzem a sört, akkor egy ilyen körökre osztott, ilyen kinda XCOM-szerű ilyen bandaháborúba csöppensz gyakorlatilag, ahol azokat az embereket tudod irányítani, akik éppen vannak. Abban a streamben, abban még csak egy emberem volt eleinte, most már három emberem van amúgy, és akkor így el kell kezdeni, tudod helyezkedni, különböző lövésformák, mindenkinél más fegyver, fejleszthető képességek, ilyenek. Az a helyzet, hogy ezt a részét konkrétan gyűlölöm ennek a játéknak. Tehát, hogy ami miatt valószínűleg nem fogok vele nagyon sokat játszani, az egy, hogy nagyon csúnya bugok vannak benne amúgy. Ilyen betöltési hibák, mert mint olyan, hogy mondjuk betöltöm a játékot, és nem tudok kattintani az épületekre. És akkor így tehát, hogy akkor ki kell lépni, be kell lépni újra. Volt olyan, hogy egy ilyen rajtaütésnél, vagy egy ilyen, hát igen, van egy rendszer a játékban, hogy adott időközönként annál attól függően, hogy mennyi nagyon ilyen, nagyon agresszív dolog. Tehát az, hogyha csak úgy működik a sörfőzdéd, meg működnek a kis csehóid, akkor azzal nem töltődik nagyon gyorsan a rendőrség figyelme, de azzal is töltődik folyamatosan. Viszont ha mondjuk eljársz kirabolni házakat, amikből ugye még több pénzt szerezel, meg ilyenek, akkor viszont konkrétan elég gyorsan összegyűlik 5 csillag, és ha 5 csillag összegyűlik, akkor elindul egy nyomozás, és azt a nyomozást különböző módokon tudod leállítani, tehát mit tudom én, be tudsz hívni egy szívességet, de hogy akkor elveszik az a lehetőség, vagy mondjuk el tudod tüntetni a bizonyítékokat, és akkor viszont oda kell menned, és le kell lőnöd egy tanút, akit körbeállnak a rendőrök, és aztán valahogy el kell menekülnöd. Aztán mondjuk fizethetsz egyébként $500, ami általában megoldás, és akkor szépen lenyugszik mindenki, és akkor csihadnak csendben, és egy ilyen eltüntettem a tanút körnél volt az, hogy meghalt egy-két emberem, egyet meg letartóztattak, és aztán visszatöltöttem egy régebbi állást, és meg volt ölve két emberem, és egy meg le volt tartóztatva. Jó. És ilyen rák, és aztán betöltöttem újra, és akkor meg nem tudtam épületekre kattintani, és akkor betöltöttem újra, és akkor meg jó volt. Igen, pedig a koncepció az tök jó. Tök jó, de hogy az a baj egyébként, hogy a menedzser rész az nagyon sekély, amiatt, mert pici a terület, és hogy nem tudsz benne igazán elmélyedni, mert mire elmélyedsz, addigra már, tehát ugye nincs, tudtommal nincs olyan mód, ahol csak így csinálod, amíg csinálod a bizniszeidet, és így teljesen mindegy, hogy meddig csinálod, hanem csak így csinálgatod. Van egy nagy város, és tudod, ugyanúgy, mint mondjuk a SimCity-be, csak építed a városodat. És nincs egy ilyen mód, ahol csak terjeszted a hatalmadat, mondjuk, és egy idő után megválasztatod magad. Hiszenek, ha a sandboxba indulsz, akkor ott is ad egy célt, és akkor mondjuk az a cél az, hogy mondjuk érj el, mit tudom én, az utolsó ilyen küldetés, amit csináltam, az az volt, hogy érjek el 5000 dollárnyi tiszta pénzt. És akkor érjen 5000 dollárnyi tiszta pénzt, és jó, eléred, de hogy ugye az nem sok, tehát ez mondjuk az elérhető másfél óra alatt akár, vagy ilyesmi. És akkor emiatt nincs ilyen korlátlanul csak játszunk dolog, emiatt nem jó szerintem, ez nem jó annyira a menedzser részében. Ez a harcos rész, ez pedig egyébként nem tudom elmondani neked, hogy mennyire idegesítő. Tehát a végeredménye az általában nem egy fedezékharc, hanem a végeredménye az általában az, hogy oda szaladnak hozzád, és közvetlen közelről egymás mellett állva lövöldöztök, mert az AI az nem annyira jó. Úgyhogy ezért arra jöttem rá, hogy a taktika az, ami a legjobban használható egyébként, és elképesztően efficient amúgy a játékban, az az, hogy te nem mész befele, hanem kibételed valahogy őket, hogy ők támadjanak téged. Tehát, ha ők benn vannak egy épületben, akkor te ablakoknál elhelyezkedsz, beszaladsz egy emberre, meglősz egyet, az kiszaladsz. És akkor ez így nagyjából jó. Ez jó, nagyon jól működik, viszont van, ahol meg nem. És az a dolog, ami viszont az XCOM-nál is van, itt is van, elképesztően idegesít, tehát nem tudom neked elmondani, hogy mennyire idegesít, hogy egyszerűen szarul számolja azt, hogy hány százalék esélye van, hogy eltaláljon valakit. Ja, tehát, arra gondolsz, hogy 90%-nál merrél ősz? Az egy dolog, de hogy itt nincs 90%. 70%-nál nincsen nagyobb találati arány körülbelül a shotgunos karakternél, ami azt jelenti, ha valaki mellett állsz, akkor 70%-ot ad, és van, hogy kétszer mellélő, úgyhogy fél méterre van tőle egy shotgunnal. És a másik, ami hát egy kicsit izgulsz, para... remeg a kezed, véletlenül lábon lövöd magad. Egyébként simán lehet, mert amúgy nem nagyon kemény az emberem. Tehát, hogy lehet, hogy azért van 70%, mert hogy egyébként nagyon okos a srác, meg minden, de hogy egyébként nem egy ilyen nagyon izmos arc, vagy ilyesmi. Viszont ugye nyilván van az ellenfelek, meg nem. Tehát ők meg eltalálnak. Ez az egyik. A másik meg, ami nekem szintén fura, de valószínűleg, ha lenne XCOM-os múltam, akkor ez rendben lenne, hogy nem tudom, hogy mi, hogy állítja össze a sorrendet, hogy ki utáljam. Tehát, hogy nem az van, hogy van az elején egy sorrend, hogy az embereit hogy követik egymást, és az ellenfelek hogy követik egymást, hanem így tökre megváltozik. És van, aki olyan nincs, hogy egymás után kétszer jön, de hogy van mondjuk téged támad egy shotgunos arc, aki egyszer jön, aztán jön az egyik karaktered, és aztán megint ő jön. De úgy, hogy van négy másik ellenfél. Általában ezek akkor szoktak változni, hogyha van mondjuk egy olyan statja a karaktereknek, ami mondjuk ezt a körökben való sorra kerülés befolyásolja, vagy bármilyen státusz effekt, ami mondjuk megváltoztatja ezt. Például, hogy mondjuk agyonlősz valakit, így egyből, full HP-ről, akkor ezen így tökre belelkesülnek a csapattagjaid, és akkor így előrébb kerülnek mondjuk így a körökben. De ha mondjuk az egyik saját csapattársadat lövik le brutálisan és kivégzik előttetek, akkor meg így berezelnek, és akkor meg így hátrébb kerülnek, ugye, mert így nem akarnak ők jönni a abszolút, abszolút el tudom képzelni, csak a végeredmény, mondom, ez látja azért, mert én nem vagyok hozzászokva az ilyen játékokhoz, a végeredmény az ilyen teljesen kaotikusan követhet. De nem, tehát hogyha ezt a játék nem kommunikálja feléd normálisan, hogy ez miért történik, akkor viszont az a játéknak a szegénysége, tehát abszolút, az, igen. Az meg viszont egy másik tényező. Egyébként én most azon gondolkodom, tehát hogy a koncepció szerintem tök király, hogy hogyan lehetett volna ebből valami normálisabb, jobb játékot csinálni. Hát valószínűleg úgy, hogyha egy nyitott világban zajlik az egész, tehát hogy az egész város minden része megvan. De ez és most egy ilyen random generált terep minden alkalommal? Nem, csak megvannak a külön területek, tehát hogy külön területeket a nagy területválasztó térképről tudsz, és mindegyiknek megvan az, hogy van össze, hogy néz ki. Csak az egészet össze kellett volna mosni, érted? Tehát, hogy egy nagy város, és a körökre osztott részen én még gyurmáztam volna egyébként egy kicsit, hogy az úgy jobb legyen. Én nagyon nem érzem balanszosnak az ilyeneket, amikor közvetlen közelről 70%-kal kétszer mellélő a karakterem, és az enemi meg csak fogja ezt kétszer lelő. És ilyen megfoghatatlan gyakorlatilag. Van például egy pálya, egy halom arc, ellopták egy halom sörömet, és mentünk utánuk, és megfoghatatlan. Tehát, hogy jönnek rám, és egyébként nem tudom eltetni, hogy ugye ez ilyen többszörösen problémás egyébként, mert tudod, hogy a valóságban megnyerted a dolgot. Tehát, hogy az volt egyébként a technika, hogy kicsalom őket, és egyszerűen arcon lövöm őket shotgunnal. És ennyi az egész. De hogy nem lehet, mert shotgunnal egy, nem biztos, hogy eltalálja, ami egy szűk folyosón kicsalás közben egy kicsit furcsa. Kettő, meg nem üt akkorát. Tehát, hogy konkrétan az ökköllel odaütő emberke, odajövő emberke, az üt akkorát, mint én shotgunnal egy sebzés, csak ő négyszer üt. Én meg csak egyszer lövök, vagy kétszer. Érted? Tehát, hogy ez ilyen... Hát, na mindegy, szerintem shady. És nagyon-nagyon idegesítő. Nagyon-nagyon idegesítő. Tehát, hogy én nagyon ritkán csattanok fel játék közben, de ugye azt impertesít ült mellettem, és nem egyszer hallotta, hogy ja meg a... És akkor tudod, így felcsattanok valamire. Pedig egyébként én tökre szeretem a hangulatát a játéknak, tökre, mindegy, én tökre szeretem az egész elképzelést, csak sajnos nem érzem azt, hogy a kivitelezés jó lett. Most egyébként csak azt nézem, hogy így a készítőknek ez így hogyan ékelődik be a játékaik közé, de igazándiból... Én azt látom, hogy a Tropico 4 és a Tropico 5 közé lett így beszorítva. Aha. És nagyjából egy év... Fene tudja, hogy dolgoztak rá, milyen projektmenedzsmenttel, de hogy nagyjából egy év alatt dobták ezt össze. És hát a tény, hogy nagyon sok asset így visszaköszön a Tropico játékokból, tehát hogy ez a menürendszer, ez a design, ez nekem ezzel egyébként nincsen semmi bajom, vagy nekem ezzel soha sincsen semmi bajom, általában nincsen, akkor inkább ezt mondom, hogy ténylegesen újra hasznosítják az eszeteket, ha jól csinálják, csak ez a játék, ez egy ilyen hit and miss, ami így nagyon-nagyon jó lehetett volna annyira jó, mint a Tropico egyébként. Hát nem tudom. De hogy nem az. Tehát, kicsit hogy kicsit nekem az... Bocs. Mondja csak. Szóval nekem ugye az az érzésem, hogy az A csapat dolgozik a Tropicon, és akkor a B csapat, vagy így felvettek mondjuk egy kazalúj fejlesztőt így időközben, és azt mondták neki, hogy jó van gyerekek, van egy fél évetek, hozzatok össze egy játékot, és hogyha jó lesz, akkor utána dolgozhattok a Tropicon, vagy nem tudom. Tehát, hogy szóval ilyen kis vizsgamunkának tűnik a cégen belül, vagy valami kis furcsaságnak. Kicsit olyan egyébként az életérzés, pedig amúgy tényleg tök hangulatos lenne, tök jók a zenéi, tökre rendben van, csak közben meg mégsem. Nem, most egyébként én csak azért izgulok egy picit, mert jövő hónapban meg ugye jön a Surviving Mars. Aha. És ugyanez a kiadó, ugyanez a fejlesztőgárda. Csak nem szorult be egyébként a izé árnyékába. És jön egy Tropico is az idén. Tehát igen. Az a baj egyébként, hogy én a Surviving Mars akárhogy nézem, nem tűnik egy elképesztően kiemelkedően jó játéknak. Hát én mindenképp ki akarom próbálni. Én is ki akarom, persze, meg játszani akarok, nem erről van szó. Csak néztem most videókat, mert ugye pár embert kireptettek kipróbálni, meg ilyenek, és néztem videókat, és nem tűnik olyan elképesztően jónak. Egyébként már hónapok óta a PR-osok streamelik a játékot, tehát ilyen egy-két órás videók vannak fönt, amit így a két PR-os csajszit csinált, úgyhogy vagy community managerük csinál. Nem tudom, fura. Azt majd meglátjuk mindenféleképpen. Nyilván nagyon várom, mert nagyon szeretem az olyan jellegű játékokat, viszont nem tudom, nem tűnik különlegesnek egyébként. Mindegy, kiderül majd. A másik játék, amivel megjátszottam, a Tokyo 42, ha jól emlékszem, ezzel játszottál te is. Yep, még tavaly. Még tavaly. Ezzel kapcsolatban is ilyen nagyon vegyes érzelmeim vannak, mert nekem egyébként személy szerint tökre tetszik, ahogy kinéz, viszont Az nagyon kifejezetten jó. nehezíti a játékot ez a nézetváltogatásos dolog megállás nélkül, vagy kifejezetten akadályozza, illetve mindegyik nézet olyan, hogy bizonyos perspektívák rosszul láthatók benne, és ha mondjuk lőnek, akkor simán hiszed, ha hiheted azt, hogy fölötted megy el, de közben nem megy el már fölötted. Egyébként ez a lopakodós, engem nem győzött meg annyira, hogy nagyon-nagyon jó lenne amúgy a játék, a sztori az vállalhatatlanul rossz egyelőre, tehát az ilyen az Szerintem, nagyon mély sztorit nem is kell mögötte keresni. Nem, de mivel elkezdtek csinálni sztorit, ezért sajnos szerintem akkor már be kell fejezni. Tehát az, hogy bejönnek hozzád, azt mondják, hogy vagy egyszer csak felhívnak, hogy azonnal menekülj, mert mit tudom én, nagy a baj, és emiatt elkezdesz menekülni, és akkor így közlik veled, hogy a gyilkossággal vádolnak, úgyhogy úgy tudod kimosni magadat, hogyha elkezdesz bérgyilkos lenni. És így ez így a legrosszabb dolog, ami így ever létezik. Ja, meg halomra ölhetsz bárkit, mert konkrétan így újra klónozzák instant a testét így az összes civilnek, vagy valami ilyesmi van, tehát hogy így zöld út van a mészárlásnak konkrétan. Igen, ugye ez a része, ez nekem tökre rendben van, mert én nagyon-nagyon szeretem a valós halál, törött angyalok, dühöngő fúriákból álló sorozatot, amiben ez így viszonylag így működik egyébként. Nem úgy, hogy így mindenkinek, de mert nagyon sok pénzbe kerül, de hogy elit katonáknak, gazdagoknak, meg ilyeneknek őket tényleg újra. Egyébként pont most van ebből egy sorozat, és szerintem nagyon jó, és tök jó, mert mondjuk Viki szerint meg tökre nem. Tehát hogy neki meg tökre nem tetszett. Na mindegy, szóval ez a rész, ez így nekem így kinda rendben volt. A világ maga nagyon rendben van. Az nagyon jó, tehát ez szerintem a cyberpunk Japán, ez nagyon el lett találva benne, azt emlékszem meg, hogy a zenék is így tök jól passzoltak. Igen, ezek elég rendben vannak, de valahogy összességében nekem mégsem, nem tudom, mégsem úgy keltem föl, hogy így wow, mennyire elképesztő a zsírkirály. Egyébként mindenkit nagyon dobáltam gránettel. Nem. Én konkrétan azt a taktikát választottam, hogyha valami területet ki kell tisztítani, akkor az volt egy olyan példa, hogy azt úgy oldottam meg, hogy fel sem mentem a területre. Mm-hmm. Csak lentről addig dobáltam gránátokat, hogy meghalt mindenki. Ja, az AI-t egyébként így ki lehet idegelni egy idő után, tehát így vannak ilyen nagyon gerilla taktikák, amiket így lehet csinálni. Például ez a gránát dobálgatás, vagy így állandóan odamész a sarokra, lősz egyet, visszamész. Odamész a sarokra, lősz egyet, visszamész. Mm-hmm. Szóval nekem egyébként tényleg ugyanez az érzésem volt vele kapcsolatban, tehát így baromira tetszett maga a koncepció, viszont 20 eurót azért soknak tartok érte. Meg én nem tudom egyértelműen mondani egyébként, hogy mi volt nagyon a problémám vele, viszont összességében el tudom mondani, hogy az összeérték, tehát hogy ez a képforgatós dolog, ez úgy be tud zavarni tűzharc közben, hogy öröm nézni, az irányítása szerintem nagyon rossz. Én rendszeresen lesétáltam lépcsőkről egyébként, eltalálni dolgokat az egy fokkal egyszerűbb, de az sem egyszerű, tehát egy igazi tűzharcban ott mászkálni, ez nem annyira nevezhető egyszerűnek semmiképpen sem. Szóval így valahogy összességében nekem egyébként negatív volt a hatásom róla, pedig egyébként tényleg a világ tök jó, az ötlet tök, tehát egy csomó minden tökre rendben van. Mm-hmm. Csak valahogy mégse. Tehát hogy valahogy nem mégsem nem állt össze. Azt. Igen, nem érzem azt, hogy ez úgy összeállt volna, hogy egy zseniális játékot adjon ki. Nem tudom, lehet, hogy valami jó, sokkal ütősebb soundtrack így hiányzik alóla, vagy valami, amitől így felpörög, mert igazániból egy Hotline Miami utánérzés az egész, tehát csak ott egy nyílt világú Hotline Miami. Igen. Tehát igen, a Hotline Miami-ban ugye az volt a nagyon tuti, hogy ott ilyen kis rövid pályák vannak, viszont irdatlan nehéz mindegyik, és hogyha így megcsinálod, akkor utána így felordítasz a gépnél, hogy igen! Tehát, hogy kb. Olyan, mint a... Tehát ez egy ilyen felülnézetes Dark Souls gyakorlatilag. Aha. Tehát, és valahogy valami hasonlóval próbálkozik ez a játék is, csak nem annyira... És tök egyedi is ráadásul, és így valahogy mégse ütötte át a igen, formát. Igen, én is abszolút. Én egyébként nekem valószínűleg a legnagyobb ilyen Achilles sark, tehát a legnagyobb Achilles sarka a játéknak, az szerintem az én. az irányítás, mert az egyszerűen frusztráló. Tehát valószínűleg kitalálták ezt az izometrikus nézetet, meg ezt a de aztán rájöttek, hogy ott nem lehet látni dolgokat, aztán kitalálták hozzá ezt a forgatást, de hogy szerintem nem jó. Ja, tehát, ez hogy... a Fez és a Hotline Miami szerelemgyermekéből. Igen, tehát hogy egyszerűen nem jó ez a forgatás. És melyik az amikor tetőkön ugrálsz, a Mirror's Edge, ez az. Tehát nekem még az ugrott bele orra. Mirror's Edge. Át lehet ugrálni simán, tehát, hogy... De mondom, tehát ilyen mismás, ilyen összerakott, ilyen hibridszerűség. Egyébként, ha már így felmerült a Stuxerről is ez a hibrid, ami így eszembe jut, tehát az is így több játékból lett összemosva. Hát az igen, azt aztán összemazsolázták. Ja, szóval nekem igazából ennyi volt, úgyhogy szerintem mehetünk is a Stuxerrel. Jó, akkor Stuxerz és a csodálatos farmok világa. Nekem nagyon szimpatikus ez a játék még egyenlőre, de hogy nem tudom, hogy jól is lesz. Jó, na akkor mindjárt mondom a dolgot, csak így elindítom akciót. Megpróbálok megkeresni egy töltőt a fejhallgatómhoz megint, mert nyilván reggel óta be van kapcsolva. Jó, ez nem jó. Nyilván. Na, hát Stuxel. Igazság szerint még január elején kezdtem el vele játszani, csak annyira alfa volt még, hogy úgy 15 percenként így kikresselt a program. Az igen. Úgyhogy akkor gondoltam, hogy jó, akkor várjuk meg legalább az Early Access megjelenést, és azóta nem crashelt a játék abba a 2 órába, vagy mennyibe, amennyit játszottam vele. Úgyhogy ez már pozitívum. Aha. Na, maga a játék egyébként voxel alapú, tehát hogyha bárki így mondaná, hogy hát ez nem Minecraft, nem Minecraft, már csak a technikai alapjaiban sem, tehát voxel alapú az egész játék, viszont ennek következtében tényleg minden egyes kis kockát, amiből felépül a játék, azt így kihánthatsz, meg fel is építhetsz. Szóval egy sandbox az egész. És az alapkoncepció meg tök ugyanaz, mint a Stardew Valley-be, tehát megörökölsz egy farmot, odamész, és akkor így csinálj vele, amit akarsz. És akkor van egy ilyen kedves kis tutoriál, ott elmagyarázzák, hogy kell ültetni, hogy kell építeni, meg mi merre van, és tényleg megvan benne ez a kedves kis alap, tehát mint a Stardew Valley, hogy van egy kis falucska, a falunak van egy fogadója, egy polgármesteri hivatala, 2 boltja, meg még pár embernek házikója, és kész, ennyi. És akkor hát igazándiból... teljesen rád van bízva onnantól kezdve, hogy mit és hogyan csinálsz, de az alapjáték az úgy néz ki, hogy így termesztesz dolgokat, és akkor abból csinálsz takarmányt, meg eladót, hogy vegyél a házadhoz egyéb dolgokat, meg állatokat, lehet állatokat tartani itt is, és tényleg az egész egy brutálisan nagy sandbox, tehát az építkezés úgy zajlik benne, hogy kijelölöd a területet, ahol mondjuk akarod, hogy legyen egy istálód, és akkor az istálónak a követelménye az, hogy legyen benne 2 darab ilyen etető, aha, és legyen tető. Na most a tetőt is elég szabadosan értelmezi a játék, tehát elég, hogyha van valami, ami így... Általában szabadon értelmezik az ilyenek, igen. Tehát elég, hogyha van, mit tudom én, 3-4 ilyen blokk, ami így fedést biztosít a területnek, és nem is kell az egész területet lefedje, tehát konkrétan én, majd lehet, hogy a végén még eljutunk odáig, de úgy valósítottam meg a csodálatos ólomat, hogy felhúztam egy falat, de csak annyi, hogy egy ilyen kerítés, tehát ilyen 2 blokk magas fal, és aha, annak a 4 sarkában így egy ilyen 3 vagy 4 blokk magas ilyen oszlopok, és az oszlopokat összekötöttem. De ennyi, tehát hogy így abszolút beesik az egészbe az eső, csak hogy össze vannak kötve az oszlopok, de azt már tetőnek így elkönyvelte a játék, úgyhogy mondom, jó, el is fogyott a faanyagom hozzá, úgyhogy köszönöm szépen. Minecraft-ban de most is, ha látnád, hogy ténylegesen mi számít egy háznak egyébként a falusiak szempontjából, igen, valószínűleg nem lennél meglepődve. Ja. De utána meg el lehet kezdeni az állatokat termeszteni, tenyészteni, van már benne alapból ilyen nagyon cuki boci, kezdésnek kapsz egy kutyát például, vagy egy macskát, attól függ, hogy melyiket preferálod. Szerintem ismét, igen. Igen. És tényleg ilyen nagyon kedves kis hangulata van a játéknak, tehát a látvány az szerintem nekem bejön, tehát hogy így ilyen tényleg ilyen pixel grafika, és ez a... Hát nem tudom máshogy hasonlítani, tehát ez a Cube World Minecraft szintézis kb. Tehát... Igen. Nem lehet vele mellé lőni. És akkor ezért mondom, hogy ez a játék... Cube World Minecraft Stardew-veli, tehát igen, jó, ez egy ilyen hibrid. Olyan játékokat, amiket aztán tényleg nem lehet mellé lőni. Igen. De egyelőre ennyit tudok elmondani a játékról, tehát van benne farmod, van benne kraftolás, és tényleg az építkezés abszolút rád van bízva, tehát hogy akár egy kastélyt is felépíthetsz. Aha. Tehát van ilyen, benne ilyen évszakváltozás, meg ilyenek, vagy? Van. Azt én még nem tapasztaltam, de aha, mivel kiírja azt, hogy spring és első nap, akkor ebből következtetni lehet arra, hogy lesz majd nyár, lesz majd ősz, igen, és lesz majd tél, és ezeknek szezonális gyümölcsei, zöldségei, úgyhogy ebből a szempontból is jó. Illetve még ami így tetszett benne, az maga a kraftolás, tehát úgy néz ki az egész, hogy vannak ilyen kis állomások, és akkor a nyersanyagokat külön állomásoknál meg tudod munkálni. Aha. És utána a megmunkált dolgokat pedig attól függően, hogy mit akarsz belőle csinálni, tehát ruhákat, vagy eszközöket, vagy építéshez szükséges alapanyagokat, külön állomásoknál tudod összerakni, és akkor úgy igazából csak oda kell raknod a megfelelő dolgokat az állomásra, és akkor ha megvan a megfelelő dologban a megfelelő mennyiség, akkor összerakhatod, és akkor öröm, boldogság. Aha. Tényleg a játék szerintem attól izgalmas jelen helyzetben, mert kapásból van benne több játékos mód, tehát akkor így együtt építhettek egy sandboxot és a farmotokat, és akkor így tényleg, amit én így mondok, azt már igazándiból így a trailer videókból láttam, tehát ott így kettő-harmad magaddal így összeraksz egy ilyen hatalmas nagy istálót, tele tök sok akollal, meg ilyen külön kiszolgáló egységgel, meg toronnyal, meg rádióantennával, meg amit akartok. A másik pedig az, hogy tényleg, hogy így abszolút szabad kezet ad a játéknak. Tehát ez a voxeles alap, ugye, hogy teljességgel átformáltad. Ez egyébként nem esik át egy ilyen kellemetlen dolog, mert ezek a voxeles építések, ezek általában átestek egy ilyen kellemetlenül lassan haladós, nehézkes építésből, hogy itt az építés az így könnyű, kényelmes, kézre esik, vagy? Szerintem nem para. Tehát úgy néz ki, hogy a blokkokat mindig arra az oldalára rakod, amelyiken van a kurzor, tehát hogyha mondjuk a tetejére néz a kurzor, akkor a tetejére rakja a blokkot. Uh-huh. Mondjuk én azért elég sokat így mellé rakok még, mert nincs gyakorlatom benne, szóval azokat így ki kell bontani utólag. Most nem tudom, hogy ez egy idő után mennyire lesz zavaró, vagy mennyire jön bele az ember. Megnézem majd, én erre leszek nagyon kíváncsi, mert általában azoknál az építéseknél, ahol túl pici elemekből dolgozol, ott, tehát az a jó, hogyha van pici elem is, meg nagy is, de hogyha egy adott építésben túl pici dolgokkal dolgozol, akkor egyszer csak elkezd átkozottul frusztráló és idegesítő lenni az építkezés. Hát az biztos, hogy itt egyesével kell kockákból kiraknod így mindent, amit akarsz. Uh-huh. Viszont cserébe nincsen megszakva a kreativitásod. Ilyen mechanikus alkatrészek viszont nincsenek benne jelenleg, tehát olyanokat, mint a Minecraftban nem tudsz, az biztos. Nekem ez egyelőre nagyon idegesítő építésnek tűnik amúgy. Nagyon-nagyon. Most kicsit beletekerek, hogy az építésből is... Igen, de hogy lehet, hogy igen, valaki írja cseten, hogy biztos, hogy azt hiszem, hogy ilyen nagyon pici kockákból építünk. Én jelenleg ez lebeg előttem, tehát hogy... Hát mit értesz pici kocka alatt, attól függ? Hát mekkora egy kocka, mondjuk a szélessége, hány méter, érted? Tehát méterben mérjük, centiméter? Oké, látom, hogy hát ilyen egy méter szer egy méter. Az, amit ott láttam a ház szélénél, az rendben van. Tehát, valósz, hogy mondjuk a karaktered az egy kocka széles és két kocka magas. És két kocka magas. Akkor az nagyjából a Minecraft arányai. Ja, tehát egy az egybe azt az arányt hozza. Meg kapásból lehet például így több egységet így kiütni a kisbaltával, vagy több egységet így felkapálni a földeken, tehát meg az is ilyen nagyon felhasználó barát, hogy lenyomod a jobb egérgombot, és akkor az összes ilyen nyersanyag a környékeden így hozzád száll bele az inventoriba. Ez mondjuk az tényleg az. Az azért tényleg az, igen. Szóval én nekem az a benyomásom, hogy ez tényleg egy ilyen kedves kis farmjáték akar lenni FPS nézetben. Általában ki lehet menni valahogy TPS nézetben, tehát az elején van egy ilyen karakterkészítő, és akkor ott ilyen cica füleket is tudsz, tehát ott három faj van, ember, cica és elf. És akkor így igazán gondolom van valami értelme is, hogy lássad kívülről magad, nem csak így FPS nézetben, mert akkor az úgy viszont nem tök felesleges, de mindegy, szóval állítólag van ilyen TPS nézet is. Ja, meg vannak különböző időjárási elemek, tehát én már találkoztam esővel például, aha, meg hóesést is láttam, úgyhogy ja. Hóesést tavasszal? Nem tavasszal, azt egy videóban láttam. Ja, azt egy videóban láttad. Egyébként tök érdekesnek tűnik, és lehet tökre jó ez a játék amúgy, csak valahogy közben mégis kicsit az az érzésem, hogy valami oknál fogva nem lesz. Tök jó. De hogy ez egy ilyen csúnya előérzet egyébként, amit lehet, hogy nem is kéne így, nem tudom, bátorítanom magamban. Hát szerintem most minden azon áll vagy bukik, hogy mennyire adsz neki esélyt, meg mennyire függsz rá például. Aha. Tehát ha mondjuk egy épp rossz életszakaszodban találod meg ezt a játékot, akkor lehet, hogy simán túlendülsz rajta, de simán benne van szerintem az a potenciál, hogy így nagyon keményen rá lehet csusszanni. Főleg, hogyha van kivel játszanod. Mondjuk 20 euró, tehát és early access. Mennyire szóval... érzed reálisnak? Tehát a jelenlegi tartalom miért való 20 euró elkérés, ez mennyire tűnik reálisnak? Hát figyelj, árérték arányban szerintem behozza. Uh-huh. De, tehát az a baj, ott van nekünk egy Stardew Valley még mindig 14 euróért, vagy 13 euróért. Ami ráadásul egyébként tudjuk, hogy zseniális, tehát hogy az így, igen, az így pont elte. És ráadásul nem azért zseniális, mert valószínűleg az, aki készíti, az ilyen elképesztően zseniális fejlesztő volt, hanem egyszerűen sikerült a jó képletet összeraknia. Jókor, jó időben, jó képlettel. Igen. És win. Én most így nem akarnék róla verdiktet mondani, azt a két órát, amit eltöltöttem vele, az alapján nekem tetszett. De ez még nagyon csak a jéghegy csúcsa volt, ráadásul egy Early Access játékról beszélünk, ami még nagyon-nagyon sok kontentet... Ami még nagyon sokat változtat. Arról van bármilyen infónk, hogy mikor tervezik megjelentetni, vagy... Most olvasom pont. Késő 2018-ba tervezik. Megjelentetni? Hát igen, igen. Mármint, ez nem rossz. Idén ki akarják hozni Early Access-be, aha, ami már úgy nem olyan rossz tényleg. És van valahol egy roadmapjük is, hogy még miket akarnak beletenni. Én igazándiból azt mondanám, hogy szeretnék még a közeljövőben játszani vele mondjuk még pár órát, hogy kicsit megnézzük, hogy mi újság, mennyire tud berántani a játék, főleg, hogyha mondjuk összerakom életem istálóját, akkor az már azért úgy nálam már elég jó alap. Tehát, hogy nekem igazából az kell, hogy legyen valami kis hangulat, ami így megfog, magával ragad, és akkor a többi már visz magával lendületbe, egészen addig, amíg nem jön egy másik olyan játék, amit nagyon vártam, és nagyon sokat akarok vele játszani, és akkor így lejövök erről a játékról. Igen, most épp a kutyát láthatjátok, aki így útban volt az építkezésnél folyamatosan, tehát hogy így ráállt arra a mezőre, ahol egy blokkot akarok letenni, és így az Istennek nem lehet elküldeni onnan, csak arrébb jössz, és utána jön. Ja, Istenem, na ez ettől idegbajt fog kapni. De jó Isten, na ettől idegbajt fog kapni. Ha valamit a idegbajt kapok, az ez lesz. Ja. Egyébként igen, jött egy ilyen kérdés, hogy ez igazából miért voxel based, hanem pici kockákból építkezel, és egyébként ez reális. Viszont az a... Tehát inkább ilyen voxeles a grafikai stílusa, de hogy pici voxelekből építkezni, ez a világ legidegesítőbb dolga. Ja, nem olyan pici voxelekből. Az a világ legidegesítőbb. Na jó, hát az halál lenne. Nem hiszem, hogy játékfejlesztő komolyan gondolhatja, hogy... ja, hogy egy ilyen blokk az ilyen 60x60 voxelből állna össze, és akkor hát építsed. Építsed, igen, építsed. Mert egyébként én azt szeretem a legjobban amúgy, ha van ilyen köztes. Tehát például a Minecraftban volt régen egy mod, ami konkrétan ezt csinálta, hogy egy nagy blokk az 64x64 kis blokkból épült, vagy nem, annyiból nem. De mindegy, valami ilyesmi felbontástól függően. Pedig milyen izgalmas az, amikor és az pixelekből rakod ki a játékot. Ne, az elég zsír, hogy építesz nagyban, amit nagyban akarsz megcsinálni, és aztán pici blokkokból meg, amit picit akarsz megcsinálni. Amikor az ki, ne, akkor csak 8x8, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Ez ugye azért egy nagyon, ez azért egy nagyon-nagyon izgi lehetőség, például a Minecraft esetén, Mert megépíthetsz mondjuk olyat, hogy megcsinálsz egy falat, egy az egyben nagy blokkokból, viszont a falba beépítesz egyetlen egy blokknyi ilyen 16x16 egy blokk, igen, szóval 16x16-os, és egyetlen egy blokkot kihagysz, és azt meg ilyen mini blokkokból megépíted, vagy mikroblokkokból megépíted, és ugye a Minecraftban ez úgy működött a moddal, hogy az működő elektronikák is lehettek ott. Tehát, hogy konkrétan oda be lehetett rakni egy teljes csengőt, vagy egy teljes bármilyen ilyen üzemet, és akkor ugye nyilván az ajtó mellé szépen oda került a csengő. Volt egy kis gombja, meg lehetett nyomni, és egyébként pedig volt 16x16x16 blokkod arra, hogy belehelyezd a mechanikát, ami működteti. És ebből szerintem nagyon-nagyon izgalmas cuccokat lehetne csinálni, és azóta is várok egy olyan játékot, ami kihasználja ezt a lehetőséget, mert szerintem ez nagyon, tehát ez ilyen, nyilván ehhez az kell, hogy legyenek ilyen mechanikai dolgok. Tehát ez nyilván egy ilyen játék esetén, ahol nincsenek mechanikai dolgok, nem annyira fontos. Viszont egy Minecraft esetén egyszerűen csodákat lehetne ott csinálni amúgy. Egyébként még egy dolog, ami egyébként bizakodásra adhatok ott, van workshop támogatás a játékhoz már most, ahol lehet mindenfélét készíteni a játékhoz. És aztán meg lenyúlják a fejlesztők is megjelentetik. Tehát konkrétan az első ilyen találat, amit kiad, az egy locsoló berendezés. Adom. Automatikus dolgok mindig nagyon jók. Tehát, hogy azt most már így dereng is egyébként, hogy néztem valamelyik videóba, hogy... Akkor rajtót nyitottál a fürdőszobába. Ja, hát igen, ott így kinyitottam, mert így kellett az agyag, hogy befejezzem a pajtát, életem főművét. Szóval azt láttam, hogy tényleg ilyen kis pixelekből majdnem megépítheted azt, amit így fel akarsz töltikézni workshopra, tehát hogy ezeket a kis virágokat, fákat, minden gyakorlatilag így akár pixelenként összerakhatod. És azt nem tudom, hogy így mechanikailag tudsz-e neki ilyen tulajdonságokat adni, hogy mit tudom én, fényt adjon, locsoljon, vigyen tovább anyagot. Erre van egy beépített lejátékban, ahol építhetsz a dolgokat? Szerintem nem a játékban, de valahonnan már működik a workshop, tehát hogy így össze lehet rakni, vagy a játékhoz külön le lehet tölteni, de biztos, hogy van egy túl a játékhoz, amivel így tudod csinálni ezeket a modokat. Aha. Kvázi, és akkor azt így a workshopon keresztül így hozzácsaphatod a saját játékodhoz tök ingyen és bérmentve, ahogy nézem. És az viszont már tök jó! Tehát, hogy itt kapásból lehet csinálni most már ilyen nyúl karaktereket is az egyik moddal. Tehát nem csak cicákat, hanem nyulakat, hogyha valakinek az kell. Akkor látok még itt ilyen forrás, tehát, hogy ilyen forróvizes forrás update, többfajta lámpa, tehát ezeket így az elmúlt pár napba készítették a játékosok. És ez például egy nagyon jó királyság, mondom, az egész azon múlik, hogy mennyire lesz így átütve a játék így a tömegek által. Erre kíváncsi leszek egyébként erre a játékra, mert hogy pont azon, nagyon jól azon a határon van, ahol a Stardew Valley, és nem tudom, én ugye mivel nem játszottam vele, nem tudom megmondani, hogy melyik oldalán, de ugye a Stardew Valley nagyon jól lehet, hogy pont annyira nyugodt és chilles és cuki, ami még elfogadható. Ez is egyébként abszolút ez a pót nyugodt, és ráadásul nincsen ebbe se stamina, se HP. A tehenek ezek azért már egy kicsit így átlépik a határt, ami még az elfogadható cukiság kategóriába tartozik, és nem pedig az ormótlanul csöpögő cukiság kategóriába. De hogy ez majd kiderül, ez majd kiderül. Ja, de mondom tehát, hogy ez annyira chilles ez a játék, hogy se stamina, se éjség, se HP nincs benne, tehát küzdeni se nagyon lehet benne, legalábbis jelenleg nem. Nincs is benne bánya, meg ilyesmi? Hát a bánya az, hogy elkezded a voxeleket a magad alól így ki szedegetni, és akkor így csinálsz egy bányát konkrétan. És van a földben nyersanyag, amiért ezt érdemes csinálni, vagy nem? Valami van, mert hogy az egész az egy konstans sandbox, tehát hogy így egy ilyen elég nagy teret így konkrétan akár az utolsó pixelig át tudsz építeni. És gondolom vannak ilyen alsóbb régiói is. Kíváncsi leszek. És amit látunk itt nagy mapet, az bejárható az egész? Vagy... Ez az egész így bejárható, és ez de miért, ez a map. Miért akarnád bejárni? Tehát, hogy ott is lehet farmod, vagy... Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert gondolom, ha jól látom, igen. Akkor a házad az gyakorlatilag benn van a város közepén. Nem, az a város szélén szokás akkor a város szerint. Szélén, oké. Okay. De hát, kiterjeszkedhetsz kifele, gondolom. Azt még így nem tudom, hogy mi célja van a többi résznek, de én mondom, én arra merek tippelni, hogy ez egy nagy sandbox, és akkor így ültethetsz fákat, meg egyéb dolgokat is. Erre egyébként azt látom kézzel, hogy ezt az egészet legyarulja valaki, igen. És zemezőt csinál belőle. Igen, tehát ezt mondom. Megborítja a gazdaságot egy halomkenyérrel. Vagy kihántod a pálya egyik felét, hogy a másik felén utána egy kastélyt építs belőle. Vagy lebontod. Azt nem tudom, azt nem próbáltam meg, hogy a falut azt elkezdtem lebontani, és akkor így egyik nap így hogy bírják a helyet például, hogyha elszedett felülük az épületeket? Igen. De valószínűleg én mondjuk azt blokkolnám, de vagy legalábbis alaphelyzetben blokkolnám, mert azért na, mégiscsak ott van egy bolt, ahonnan nyersanyagokat kéne tudnod venni, meg mindent, de szerintem azokat is el lehet hordani egyébként, vagy bizonyos fokig el lehet hordani. De mondom, tehát hogyha valaki így szeret kreatívkodni, és mellé még ott van ez a farm feeling, az így abszolút egy jó kombináció, és mellé még itt vannak ezek a modok, hogy... Én mondom, még akarok vele futni pár órát, és aha, utána meglátjuk. Ha nem annyira érzem még a cheat hozzá, akkor várok vele pár hónapot, aztán megint belenézünk, de ha megérzem a cheat, akkor... Most azon gondolkozom, hogy lesz lehetőségem megoldani, hogy holnap ne 4-től kezdjek streamelni, hanem 3-tól, mert ugye a 3-tól tudnék kezdeni, akkor több időt tudnék eltölteni ezzel a játékkal, és alapvetően jó lenne ezzel a játékkal több időt eltölteni, mert ez ilyen alapvetően kifejezetten érdekes. Úgy, nem tudom, annyira túl van tolva ez a virágos kert is, amit éppen most látunk. Nekem egyébként végig ilyen Lego virág feelingem volt, tehát abban hát az van nyilván, de hogy a fű, a Stardew Valley valahogy ezt ilyen kis visszafogottan tudta megcsinálni. Nem, a Stardew Valley, az mondom, az a tökéletes csillagok együttállása volt, és ráadásul az nem szarozott, az egyből full release-zel jött ki, tehát... Igen, aztán jó, de a Stardew Valley ez tényleg az egy nagyon ritka dolog volt, tehát valószínűleg nem azt fogjuk látni nagyon-nagyon gyakran újra és újra, nem annak a sikertörténetét, hanem a izét, igen. Igen, de tehát ahogy így beszéltük már korábban, tehát most jönnek ezek a farm játékok, tehát itt a Stuxel, ott van a Yonder, akkor amivel pár hete játszottam, a My Time at Porsche, aha, jön a Re:Legends, ami még engem nagyon érdekel, tehát ezek mind szerintem a Stardew Valley sikerén felbuzdulva kezdtek el készülni. Simán lehet egyébként, tehát simán lehet, hogy az hívta fel a figyelmet, hogy az embereknek szüksége van egy chilles játékra, amiben csak chillel, és igen, csinálgat dolgokat, amik régen egyébként a mindennapi élet részé voltak, nyilván jelentősen leegyszerűsítve, és jelentősen kivéve belőle az a para helyzet, hogy mondjuk ha tönkre megy a termésed, akkor meghalsz. Meghalsz. Szóval, ja, szimpatikus ez a játék. Ja, most egyébként ez tipikus az a kategória, amit már a kisgyereknek is lehet odaadni, mert ebbe sincsen semmi, amitől rosszakat álmodna, sőt, igazándiból csak így fejleszti, meg így el van vele, tehát így jó. Aha. Mondom, most a kifutása a játéknak az, hogy mondjuk így egy első megjelenése egy Early Access-ben, mondjuk 8-10 óra játék után így milyen nyomot hagy az emberben, illetve hogy a továbbiakban így mi várható, illetve mennyire kapnak rá ugyanígy az emberek. Tehát, hogy ha megfelelő fogadtatás lesz a játéknak, akkor valószínűleg a készítők is lelkesebbek lesznek, és akkor jobban jön a content. Igen, ha meg nem, akkor meg valószínűleg az egész szépen lassan elsorvad. Ja, és ugyanúgy kíváncsi van még mellette egyébként 3-4 ilyen farmos játék. Van, jelenleg. De hogy azok még nincsenek megjelenve, ugye? Tehát, hogy ilyen szinten azt de, tekintve... De. Melyikre gondolsz? Bocsi. Hát a My Time at Porsche ugyanígy Early Access-ben van, ja. A Yonder az meg is jelent már, akkor ez is most már Early Access, és a Re:Legends az meg ilyen nyár környékén várható. Na, akkor az az, ami még nincs kint. Yeah. Az egy, amit én azt még megelőzheti egyébként. Illetve még jön egy ötödik, vagy ez már hanyadik? Ötödik, azt hiszem, az Oblets. Oblets. Oblets. Ja. Az Azt meg hiszem egy beszéltünk ilyen, is már róla egyébként. igen, ami egy nagyon furi grafikás Stardew Valley-szerűség lesz. Ah, Kis igen. Pokémon utánérzéssel vegyítve, azt hiszem. Igen, elég fura A Digimon. grafikáként. Elég fura grafikája. Úgyhogy ja, most Hogy szerintem szaladt kezében a kis kapucsinós bögre. Igen, elég fura grafikája. Ebben megegyezhetünk. Nem, most megint az a korszak van, hogy kijött egy játék, a játék, és most mindenki azt próbálja majmolni. És egyébként az a helyzet, hogy bármilyen hír van mostanában, akkor az ez, hogy pontosan az előző ugyanilyen kör most kezd lezáródni ugye ezekkel a hero shooterekkel, ami egy időben ilyen nagyon-nagyon felkapott volt, de ugye mostanra már, hát, mintegy magunk mögött hagytuk azért a dolgokat, és körülbelül egyedül az Overwatch az, ami meg a Paladins, amilyen valamilyen vállalható méretben megtartotta magát, és sorra zárnak be egyébként a hero shooterek. Hát ja, mert így mindenki látta, hogy ú, ez most kijött népszerű, nagyon király, mindenki imádja. Akkor így ráröpülnek, és amíg eltelik az az egy-másfél év, amíg mondjuk így kellő büdzsével gyorsan jól lefejlesztik, az alatt meg az emberek lelkesedése egyrészt alább hagy, másrészt jönnek ki egyre másra ezek a, hát nem szép dolog klónnak nevezni, de mondjuk ezek a hasonszörű játékok, és egyszerűen szerintem így túl töltődnek így az emberek ezzel a fajta dologgal, és már nem lesz annyira érdekes, meg nem is akarnak ezzel játszani, hanem valami másra vágynak. Tehát ha most így egyik pillanatról a másikra lenne mondjuk 10 Elite Dangerous-höz hasonló ugyanolyan, játék, igen, csak máshogy néz ki egy kicsit, mások, igen. És akkor igazándiból az lesz továbbra is a király, aki legelőször csinálta meg a jót. Mert ugyanis azt arra repültek rá sokan, abba öltek bele nagyon sok játékórát sokan, és akkor ugyanúgy, mint a LoL versus Dota versus Heroes of the Storm versus Smite versus akármi, tehát hogy amelyikkel először töltöttél el 100 órát, arról már nagyon nehezen fogsz lejönni, mondván, hogy most azt a 100, 200, 300, 1300 órámat hagyjam veszni egy új MOBA kedvéért, ami esetleg abszolút, még jó is lehet. Esetén ott ugye ki is alakul a, és a hero shooterek esetén is egyébként, hogy ott ki is alakul ugye egyszerűen a termékhűség abban adódóan, hogy ahhoz kapcsolódóan gyűjtesz dolgokat. Gyűjtesz kineket? Fizetsz a játékba? Épp például volt, mert csak azért se hagynám ott, mert megvan egy csomó skin. Igen, ez szintiszta játékelmélet egyébként, tehát hogyha valamiben már beleinvestáltál sok mindent, legyen az pénz, legyen az idő, legyen az erőbefektetés, akkor ahol sokkal jobban fogsz ragackodni lévén, hogy most így akkor én lettem volna a hülye, hogy én ennyi mindent ráköltöttem, beleinvestáltam abba az adott játékomba? Nem, én nem lehetek hülye, nem leszek hülye, maradok annál szépen a seggemen, és csinálom azt tovább, ha már ennyit beleöltem. De ugyanazt el lehet mondani még nagyon-nagyon sok mindenre az ember életben. Nagyon sok mindenre. Jött közben egy komment, hogy miben fogadunk, hogy nem sokára lesz egy csomó kalózos játék, ahol ládákat kell keresni. Az a helyzet, hogy ezt még egyelőre nem tudjuk megmondani, vagy nem lehet megmondani, mert meg kell nézni, hogy sikeres-e a játék. Tehát, hogy ha nagyon berobban, viszont abban teljesen biztosak lehetünk, hogy még nem vagyunk a Battle Royale mód végén. Oh. Igen, a Battle Royale. Tehát én például már azon nagyon meg lennék lepődve, ha a következő Battlefieldben nem lenne egy Battle Royale mód. Ja. Mondjuk nekik lehet, hogy van elegendő gerincük, úgymond, vagy még ez egy hülye kifejezés, értitek, de hogy... Tehát lehet, hogy ők ezt nem fogják bejátszani, de simán el tudom képzelni, hogy a Battlefieldben lesz egy valamilyen random Battle Royale mód következőre. Hallod, és tudod, mi a tök vicces, hogy 2015-be, vagy 6-ba kijött ugye a Division, úgy ahogy, és nagyjából egy évre rá kapta meg azt a DLC-t, ami egy Battle Royale módot adott a játékhoz. Egy fizetős DLC. Igen, ez a... Nem is tudom, mi volt a neve a DLC-nek, valami Contamination, vagy valami hasonló. Mindegy. Én nem tudom, én a Division bevaló, hogy szintén nem követtem, mert az a játék az, ami elképesztően idegesített. Tehát az volt az, amit én így nem, egyszerűen nem voltam képes, vagy hajlandó játszani. Nem ment. Na várjál, mindjárt megkeresem, csak most már így érdekel, hogy a Division-höz ez a DLC, nem a Season Pass érdekel, Drága Közben bogaram. egyébként csak egy kis apróság, hogy Shroudot, aki ugye PUBG-t streamel, jelenleg éppen 63 ezeren nézik. Ó, kedves egészségére, Ja, hát gondolom valami mindenkinek update a külön. Köszönjük PUBG-hez, vagy külön. micsoda, olyankor szokott így felugrani. Na, közben megvan a Division-nek a Survival update-je, 2016. november 22. És a PlayerUnknown Battleground... jó, most az meg átugrott ugye december 21. 2017-re, de mikor jelent meg a PlayerUnknown Battleground először? Nem tudom, hogy mikor... 2017-ben? Nem? Igen, de hogy ugye az 1.0-as launchot számolják most már. Igen, de hogy mikor jelent meg, de talán vissza lehet keresni valahonnan régről. 2017, harmadikó 23-ról vannak az első grafikonok. Na most akkor az azt jelenti, hogy 3-4, durván 5 hónappal a PUBG előtt kihozta a Ubisoft a Division-höz ezt a DLC-t, ami egyébként majdnem ugyanazt tudja, mint a PlayerUnknown Battlegrounds. Jó, azért a PUBG az nyilván, tehát hogy az előtt voltak kint Battle Royale játékok. Tehát hogy volt kint pár, ugye az Arma Battle Royale módja, ami elképesztően sikeres volt. Ugye volt az a játék, aminek most már eszembe se jut a neve, de hogy ugyanúgy egy Battle Royale játék volt, csak sokkal árkádabb ennél. Hát meg a Rustnak is van egy ilyen Battle Royale módja már mióta. Sokkal régen óta. Aha, nem is tudom mi a neve, de kb. Az a dolog lényege, hogy a sziget szélén kezd mindenki, így random elhelyezve, és a sziget belseje felé kell menni. A sziget belseje felé kell menni, és így limitált idő alatt a Rustban. És ez is már egy tök régóta létező moda játékba, vagy mód. Nem mod, hanem alapvetően mód. Ugye nyilvánvalóan nehéz egy zsánrát levédeni, vagy bármi ilyesmi, szóval nyilván meg lehet tenni, az emberek szeretik, és el tudom képzelni egyébként, hogy ugyanúgy jól működne az izében is mondjuk a Battlefieldben, ha lesz véletlenül. Ő belőlük kinézem, hogy nem teszik bele egyébként, tehát hogy ő belőlük kinézem, hogy nem érzik kötelezőnek, mert a Battlefield eltartja magát így is, úgy is. De hogy valószínűleg ott is szeretnék az emberek, mert egyébként izgalmas, tehát hogy amúgy tényleg jó ez a játékmód, azt nem mondom, hogy ilyen, mit tudom én, mondjuk superior egy TDM-hez, vagy ezekhez a régi játékmódokhoz képest, mert azért ez nem lenne 100%-osan igaz, de hogy egyébként nem rossz, tehát hogy az is érthető, viszont teljesen biztos vagyok benne, hogy még készül egy csomó ilyen játék, és abban is teljesen biztos vagyok egyébként, hogy a PUBG és a Fortnite körülbelül lefogta ezt a piacot. Uh-huh. Igen. Én sem nagyon látok már lehetőséget arra, hogy más játék ide nagyon még betörjön. Én nem tudom elképzelni. Valamiben különlegesnek kell ugye lennie. Ugye a Dota és a LoL páros mellé még sikerült megtalálni a helyét a Smite-nak elég sokáig, nem tudom, hogy az még mindig sikerese annyira, mint ugye a Dota és a LoL, nyilván egyértelműen lemaradva, de hogy azért meg sikerült találni a helyét, azzal, hogy egyszerűen más a nézete. Uh-huh. És egyébként emiatt ugye az egész játékélmény teljesen más, mert hogy egészen máshogy kell figyelni. Tehát például egy genket, azt nem látsz meg csak azért, mert izometrikusban nézed, hanem konkrétan hátra kell nézned. Lehet, hogy hátad mögött van valaki. És ugye hátrálsz éppen, és simán lehet, hogy belehátrálsz. Tehát, hogy egyszerűen más volt, ugye, mert más volt a nézeted, de hogy valami ehhez hasonló. Aztán az nyilvánvalóan a Heroes of the Storm az megint egy másik kérdés, hogy az pontosan miért maradt meg, azt így véleményem szerint leginkább azért egyébként, mert Blizzard. Mert Blizzard, igen. És hogy az eddig mobákra nem rácsúszó emberek a Blizzardos karakterekkel már jobban el tudták fogadni, mint sem egyébként, nem tudom, én nekem az a játék az nem sikerült sose elsajátítanom, egyébként a Smite-tal se játszottunk nagyon sokat soha, szóval most se számít annyira. Mondjuk a Smite-ban van egy nagyon király accountom amúgy, ami megvan az összes god. Szóval, hogy az ilyen szinten alapvetően rendben van, de hogy valami ilyesmit kell kitalálni, mint például a nézetváltás ahhoz, hogy valahogy még egy Battle Royale játék megtalálja a helyét ezek mellett, a kettő mellett. Szerintem a Fortnite az annak ellenére, hogy egy egészen más koncepcióval indítottak, szerintem ők pont időben még elkapták a dolgot, és emellé jó is, amit csináltak. Aztán nyilván ennek most jönnek az ilyen kombinációi, most azt hiszem láttam egy videót egy Battle Royale játék, a Battleborn jött ki Battle Royale móddal, azt hiszem. Ez létezik? Erre rákeresek. Battleborn, Battle Royale. Az ugye hero shooter, és úgy akar közben. Ja, és nem, a Paladins. A Battleborn létezik egyáltalán még? Valami létezik. Ja, ez volt az, ami ilyen nagyon-nagyon-nagyon csicsásan nézett ki, már túl csicsásan, ja, és követhetetlen volt. Hogy kinézett, nem is sikerült. Ja, hát igen, ez volt az, amit megölt az Overwatch, igen. A Paladinsnak lett Battle Royale módja. Jó, nyilván az érthető, ezek a srácok ebből élnek, hogy dolgokat másolnak. És erre most egy csomóan fel fognak háborodni egyébként a cseten, de higgyétek el, nem. Ne tegyétek. Tehát, hogy a Paladins, és ráadásul a Paladins az azt hiszem úgy is oldotta meg a Battle Royale módját, ha jól látom, hogy különböző pályákat, amik már jelenleg léteznek, azokat kötöttek össze. Ha jól értem ezt a trélert, mert ugye nem játszottam vele soha, de hogy már létező eszeteket kötöttek össze egyébként. És nem tudom egyébként, hogy itt például hogy működik a hero shooterség egy Battle Royale játékban. Tehát, hogy mondjuk, hogy van az, hogy keresgél dolgokat, vagy ilyesmi? Hát, az a baj, hogy nekem meg közöm nincs ezekhez a játékokhoz, úgyhogy... Igen, és ez egyébként egyre gyorsabbak ezek a tendenciák. Tehát szerintem egyre gyorsabb, tehát ha megnézzük a dolgokat, egyre gyorsabban változnak ezek a tendenciák. Tehát, hogy mit tudom én, az MMO, az már az azért tartotta magát még egy évtizedig körülbelül. Jaja. A MOBA, azok még tartják magukat, jó, nyilván az FPS az meg egészen más, de hogy ez ugye alapvetően nem is úgy zsanra mostanra. A MOBÁK, azoknak már ott már új nem érkezik, ott már valószínűleg új nem lesz a nap alatt. Ezt is egyébként az MMO-knak nem tudom hány év volt, mire elérték, és akkor ez ilyen, ez sokkal rövidebb, de hogy még ugye tök jól tartják magukat azok a játékok, amik léteznek, tehát hogy a tudtam, a Riot termelte a legtöbb pénzt tavaly játékcégek közül. Tehát nekik volt a legtöbb bevételük, mindegy. És aztán már ez a hero shooter, ez már csak ilyen egy pár év, vagy még rövidebb, és akkor most jön ugye a Battle Royale, és az is kérdés, hogy ez meddig tartja magát, meddig jöhetnek ki új játékok, tehát szerintem ez tök érdekes, de szerintem gyorsul ez a folyamat egyébként. Nyilván érdemes belevenni egyébként a Survival, Open World Survival, Sandbox játékokat, az is egy ilyen izgalmas dolog. Hát az Open World Survival az ugye 2012 és 2014 között pörgött nagyon. Az pörög mindig. Mindig pörög, de akkor volt szerintem az a két év, amikor úgy nagyon egy időpontban úgy elkezdtek Early Access-be kijönni a Rust, a Subnautica, az Ark, a mit tudom én, a H1Z1, vagy az talán korábban jött egy picivel. Tehát, hogy ezek az Open World Survivor játékok, aha, vagy Sandbox Survivor játékok, nem, annak volt egy Open World Survival játéka is. Mindegy, tehát hogy ezek a Survival játékok, a Forest, én konkrétan odáig jutottam, hogy már egy csömöröm lett tőlük. Igen, és valószínűleg nagyon sokaknak. Tehát valószínűleg nagyon-nagyon sokaknak. És ettől függetlenül egyébként abban az időszakban nagyon sok játék kifejezetten értékes, tehát például pont a Forest, de hogy nagyon-nagyon sok játék meg teljesen elsorvadt. Igen. Én elmondhatom magamról, hogy a Rust-ba szemérmetlenül sok játékórán van benne, aminek úgy a 85%-a az a vegytiszta szívás miatt van. Elvesztetted a cuccokat, meg az ilyenek? Igen, és akkor így idegből tovább játszol, meg belogolsz így hajnali 3 és 4 között, hogy így akkor farmolj egy kis követ, mert akkor úgy sincsenek fönt annyian az oroszok kategória. Szóval igen, ott volt egy ilyen sötét fél év, amiről nagyon nem beszélünk már az életemben. Nekem 3 napig tartott ez a sötét időszak a Rustban, de hála az égnek abba hagytam az első ilyen hajnali 4-eskelésnél. Igen, most viszont elmondhatom, hogy a Subnautikát imádom, és imádtam végig, leszámítva azt az első durván fél évét, amikor konkrétan azt mondtam, hogy ez így tök király, de kevés benne a content, nézzünk vissza később, és annyira jó lett, annyira király lett, és így most kezdtem egy új játékot, és már a 20. órán van az új játékmentésemben, amit tényleg így most kezdtem. Erősen gondolkozom, hogy ezt meg kéne nézni, de közben meg így annyira... Január végén. És érted, úgy van benne 20 órám, hogy úgy nagyjából vágtam, hogy mit merre, hol találok, meg mit, hogyan kell csinálni. És szóval így... tényleg is a kártyajátékokat kihagytuk a felsorolásból. Ja igen, a kártyajátékok. Ilyen hullám volt. Ott egyébként nem nagyon maradt meg semmi a Hearthstone-on kívül, nem? Nem... Igen. Mármint úgy értem, hogy nem maradt meg semmi, és a Hearthstone is most már inkább lefele csengőben van, én úgy érzem. Van most ez a Slay the Spire, amit így nagyon ajánlgatnak, ami ilyen kártyajáték-szerű, vagy ilyen kártyával kombinált ilyen dungeon crawler-nek like. Igen. Igazából nincs ezzel gond, szóval én úgy érzem, hogy mindig lesz egy ilyen nagyon populáris zsáner, ami mondjuk így 1, 2, 4, 5, 10 évig pörög. És akkor mellette meg ezek a ilyen ciklikusan így valamikor nagyon fönt van a csúcson, aztán utána lemegy ilyen nis játékba, és akkor így megtart egy játékos bázist, akik akkor is, vagy addig is szeretnek vele játszani. Igen. Aztán utána lehet, hogy megint fel fog pörögni. Tehát ezt már beszéltük így pont az RTS-sel kapcsolatban, hogy a real-time stratégia az úgy a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, aztán utána úgy nagyon-nagyon kezdett így eltűnni. Starcraft 2 Wings of Liberty még tökre benne volt, igen, de hogy utána, de hogy aztán már a Heart of the Swarm még a megjelenése igen, de utána már teljesen kikopott. Igen, és az RTS átlényegült MOBA-vá. Aha. És a MOBA jelenleg az most is tartja magát ugye a két főjáték képében. A Heroes of the Storm is tartja magát valószínűleg. Az is, igen, jó, az is gyengében, jó. A Smite a halvány elképzelésem sincs. Halvány elképzelésem sincs, hogy a Smite létezik-e még, csinálják-e még a bajnokságokat. Én igazándiból most minden évhez kicsit úgy állok hozzá, hogy mi lesz az a játék idén, ami így rabulejti a szívemet, és nem engedi sokáig abban az évben, és úgy fogok emlékezni arra az évre, hogy az az év, az konkrétan ez és ez a játék volt nekem. És mellette voltak jó játékok, de ez a kettő, ez így nagyon-nagyon oda tette magát. Most egyébként a 2017-es évből, amit így egyből tudok mondani, az Elite Dangerous volt nekem, ami így nagyon durván ott volt. Aha. Mert egyszerűen így 150 óra, szóval így. 150 óránál jársz az Elite-nél. Igen. A másik játék meg a Divinity Original Sin. Illetve hát ha még így nagyon kéne mondani, akkor a Slime Rancher, amiben még ilyen gusztustalanul sok órát tortam bele, és így ja. Én most nem értem, nem tudom, hol lesz ennek a Station Ears-nek a vége egyébként. Tehát, hogy én nem is merem bevallani még magamnak se, hogy mennyi időt fogok ebbe valószínűleg beleölni. Nintendo Labo, na az egy izgalmas projekt egyébként. Ó, az miről szól egyébként, mert abban még így nem mélyedtem el. Ez papírból hajtogatható kiegészítőkről a Switchhez. Igen. Tehát ilyen karton, erős kartonból prevágott, ilyen összerakható dolgok, ilyen elég komoly szintig, tehát mit tudom, egy táska, ami érzékeli a kezed mozgásait, és tök vicces, hogy mindenki milliárdokat, meg milliók, dollármilliókat öl abba, hogy kifejleszte az új VR eszközöket, meg csinálja mindenki, és erre a Nintendo kiad egy csomag kartont. És nem egy helyen egyébként, például majdnem, tehát, hogy nem, volt valami ország, ahol majdnem nem kapott besorolást, korbesorolást, mert ahová elküldték a tesztpéldányt, ami alapján a korbesorolás történt volna, ott azt hitték, hogy ez papírszemét, és kidobták. Tehát, hogy nem tudták, hogy ez egy besorolandó dolog. Én, nekem az a helyzet, hogy ezzel nagyon kettős érzéseim vannak, mert elképesztően jó ötlet, meg mennyire király már az, hogy meg mennyire király az, hogy ők így beleállnak ezekbe. Tehát érted, mindenki megy a 4K felé, az összes konzolgyártó, a magas FPS számukra, ők kiadták a konzolt, abszolút a közelében nincsen semmi ilyennek, de egyszerűen jó rátartalom. Mindenki gyártja ezeket a VR headseteket, égeti a pénzt, ők kiadták a kartont, és egyébként lehet simán jó. Az a helyzet, hogy 60-80 dollár programmal tökre rendben lehet, nem tudom, hogy abban pontosan mi van benne. Ami engem zavar, hogy a karton az nem ilyen mechanikai terhelésekre való. Tehát, hogyha a gyerekek ténylegesen elkezdenek azzal a horgászbottal játszani, ott annak kőkövön nem marad egy percen belül. Nyilván egyébként nem lehet megcsinálni azt, hogy ugye ezeket az eszközöket mondjuk műanyagból, mert akkor soha nem venné meg senki, mert a kartonból elég olcsó, de hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy bármi elég erős. Tehát, hogy például az a hátitáskás, kézérzékelő cucc, az egyszerűen elég erős legyen ahhoz. Nyilván mechanikailag ezeket megtervezni, zseniális tervező munka, de az, hogy ez ténylegesen kitartóan használja valaki, és nem csak egyszer összerakja, mókázik vele egyet, és elrakja, az azt én elképzelni nem tudom egyébként. Nem, a Nintendo abban zseniális, hogy egyszerűen ilyen leegyszerűsített, már ledegradált grafikával olyan zseniális játékokat tud csinálni, és ez az, ami így gyönyörűen megmutatja még az indie mellett, hogy tehát a grafika az egy ilyen nagyon sokadlagos szempont a játékok készítésénél. Ha az a célod, hogy egy jó játékot csinálj, és nem egy pénznyomdát, tehát hogy... Írja valaki, hogy a Cardboard VR is megy egy ideje, az azért teljesen más. Tehát, hogy az csak a fejedre kell venni egy cuccot, azt kell megtartani, azok sem hosszú életű dolgok egyébként, csak annyira olcsó, hogy nem számít. Ezek komoly fizikai terhelésnek vannak kitéve. Tehát például, ha jól láttam, akkor a horgászhoz cucc, az úgy néz ki, hogy a dummy egyébként le van rögzítve valahova, és akkor azt emelgeted. És láttam ilyen képeket, ilyen tesztpéldányokra, amik elképesztően széthajlik az egész, szétnyílik az egész, mert egyszerűen kartonból van. Tehát, hogy ez így, az nem arról híres, hogy ez így nagyon sokáig úgy marad. Vagy legalábbis szerintem. Jöhet, amit várunk a következő 10-20 évtől? Ja, igazából én még egy játékkal játszottam nagyon ja, sokat. Ja, hogy te még játszottál valamivel? Yep. Ja, elnézést. Ja, semmi meg. Gond. Igazából ezt csak gyorsan így agyon dicsérném, ez pedig a Dragon Ball Fighters. Ez egy verekedős játék, de abból viszont az egyik legkiválóbb. És Dragon Ball. Tehát az Arc System Works csinálja, akik a Guilty Gear-t, a BlazBlue-t, meg úgy jó pár ilyen verekedős játékot letettek már az asztalra, tehát a know-how az megvan. És emellé megkaptuk a Dragon Ball-t, mint franchise-t, mint lore-t, mint történetet. Tehát én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a tökéletes forma, az a verekedős játék, találkozott a tökéletes tartalommal, és akkor ebből megszületett a Dragon Ball FighterZ. És tényleg annyira király, tehát egyrészt gyönyörűen néz ki, szóval te gondolom nem vagy nagy nem. Dragon Ball fan, de... Én nem is kértem ebből, tehát nekem lett volna lehetőségem kérni a játékból, de én nem is kértem belőle, mert az előző karaktereket se ismerem fel. Na, amit el tudok mondani róla, tehát hogy így kinézetre gyakorlatilag, mintha az animét néznéd. Tartalmilag tele van fanservice-szel, tehát a karaktereknek így a legkisebb kis mozdulatai, kombói, azok mind-mind valahol így visszaköszöntek az animében. Aha. A hangok, a zenék eszméletlenül jól el vannak találva, ráadásul két szinkronja van egy angol meg egy japán szinkronja, és az eredeti szinkronstáb adja hozzá a hangját mind a két verzióhoz. Azt például te tudtad, hogy a Son Gokut japánul egy 83 éves néni szinkronizálja? Igen. Már 3 évtizede? Jaja. Nem. Tehát Nem. ez például nekem, amikor így először így megtudtam még jó pár évvel ezelőtt, akkor így dobtam egy hátast, hogy nem már. Mert ugye a magyar szinkronnál ugye megszoktuk Lippai László, igen, Lippai László, a Son Gokunak a szinkronja magyarul. A angolul meg, hogy most nem tudom pontosan, de tehát az angol szinkron is egész elég jellegzetes, ott is férfi hang, de a japán szinkron az konkrétan egy 83 éves néni. Tehát így nagyon kevés. Na és maga... És ennek a játéknak is a szinkronja? Aha. Tehát ugye az eredeti szinkronstábot kölcsönözték ki hozzá. Egyébként a Bulmának, az egyik főszereplő női karakternek a japán hangja, ő nemrég így elhunyt, és konkrétan az utolsó szinkron, amit csinált a Dragon Ballhoz, az ez a játék. De durva. Tehát, hogy ebben a játékban halad ő úgy utoljára. Mert a sorozatban, az animében már azért több hónapja nem szólalt meg, mert ott most olyan a sztori, meg egyébként az is most így be fog fejeződni sajnos, a szuper. De hogy azt a színészt meg itt lehet utoljára hallani így új szinkronnal. Ez viszont ez tök durva. Hát, igen. Na de maga a játék, tehát úgy épül fel, hogy egy 3 versus 3-as felállás, és így váltogathatod tök dinamikusan a karaktereket, így bejönnek egymásnak segíteni, sőt az is kombó elem, hogy így bejönnek, és így nyomnak valamit, és így folytatod közben a kombódat, és közben, mit tudom én, a Son Gokuval ütlegeled a karaktert, és egyszer csak így behívod a Vegitát, aki meg így keresztbe lövi egy Final Flash-sel, és akkor így megy tovább a kombó, vagy pedig ugye cserélhetsz is, gyakorlatilag majdnem folyamatosan. Van egy kis ilyen visszatöltődés, amikor nem hívhatod vissza a karaktert, az ilyen 5-10 másodperc kb. És egyébként tényleg iszonyat látványos, nagyon könnyű belecsöppenni, tehát úgy van kitalálva a játék, hogy 4 gombod van a különböző ütések, rugások, lövésekre, plusz még 2, amikkel a 2 másik karaktert így behívhatod, és elég csak püffölni a gombokat, és olyan látványos kombókat viszel be vele. Tehát semmilyen különösebb extra gyakorlást vagy tudást nem igényel, és mégis megvan a mélysége. Tehát ez a easy to learn, hard to master kategória, ez is tökéletesen. Tehát nagyon... Nagyon látom, egyébként látom, hogy tök jól néz ki, látom, hogy egy csomóan tökre lelkesek a dologgal kapcsolatban, nekem valahogy így nem tudom, így. De engem az egész Dragon Ball elkerült. Még hogyha nem is vagy Dragon Ball fan, tehát verekedős játéknak is kiváló. Azokat szóval. Se szeretem, szóval jó, alapvetően ez valószínűleg engem személy szerint kidodzsolt, hogy közben meg látom tényleg az értékeit, csak valahogy ez olyan messzire ment tőlem, hogy... És hogy van egyébként a cserélgetés? Tehát ha elfogy a HP, akkor mind a hárman meghaltok? Vagy... Igen, akkor van vége a mérkőzésnek, ha mind a 3 karakter nullázódik valamelyik fronton. Viszont ha cserélsz, akkor egy adag élet az visszatöltődik a másik karakternek, amíg a cserepadon van. Szóval ezzel is kell gazdálkodni. Akkor játékmódok tekintetében van egy story mód, ami annyira azért nem lett jó, mint amilyen mondjuk egy Mortal Kombat esetében. Ezt gondolom, ez ugyanez a fajta, hogy így verekedéseket cutscene-ekkel kötni össze. Igen. Gyakorlatilag van egy ilyen kis karakter, ilyen nagyon basic karakterfejlesztésben, gyakorlatilag így grindolnod kell XP-t, hogy így fejleszd a karaktereidet, de ha ügyi vagy egyébként, az is tökre kihagyható. Ilyen újrajátszható, tehát attól függően, hogy mondjuk bizonyos karaktereket hogyan fejlesztettél, vagy bizonyos helyzetekben hogyan döntesz, bedob ilyen extra kis sztori elemeket, viszont tele van ilyen nagyon fun karakterinterakciós cutscene-ekkel, tehát hogy attól függ, hogy kiket viszel magaddal, így az első mérkőzésekben így reflektálnak magukra ilyen kis átvezető animációkban, meg így elkezdik osztani egymást, tehát az is nagyon fun. Akkor van lokális játék, van arcade mód, van online több játékos mód, mármint hogy a online arra mesélte Hunter a megjelenés környéke, hogy nem sikerült egyetlen egy meccsbe se bekerülnie, mert feldobta a meccset, és a másik fel nem fogadta el. És ilyen, miért? Nem tudunk egymásról semmit, hogy miért van egyáltalán benne ez a rendszer, hogy a másik fél, mind a két félnek el kell fogadnia azt, hogy... És ebbe a játékmódba öltem bele a legtöbb időmet, de tényleg, tehát baromira élvezem, és mond, ha van kivel játszani így a kanapén, vagy bárhol, akkor tökéletes rá. Szóval nagyon király Dragon Ball-os játék, nagyon király verekedős játék, és egy nagyon jó játék, úgy mindent összevetve, úgyhogy jó lesz. Ja, alapvetően abszolút el tudom hinni, meg nagyon sokan nagyon dicsérik, meg nagyon szépek egyébként, tehát most, ahogy nézem a videót, nagyon-nagyon szépek az effektek, meg nagyon-nagyon szép így a minden. Igen, és tényleg tehát a Dragon Ballhoz az ilyen típusú verekedős játék illik a legjobban. Tehát azért vannak Dragon Ballos játékok szép szerével, de mégis ez a fajta verekedős játék már nagyon-nagyon régóta nem volt. Azt hiszem a 90-es évek második felébe, meg így a 2000-es évek elejében voltak még ilyen Budokai játékok, amik ugyanilyen 2D-s verekedős játékok voltak. Aztán utána bejöttek ezek a 3D-s játékok, de azok meg ilyen teljesen más aspektusba. Igazániból én csak a régi ilyen Super Nintendo-s Dragon Ball-okkal játszottam, amik ugyanezt tudták, és kb. Azóta nem volt normális 2D-s Dragon Ball-os verekedős játék. Úgyhogy egy igen nagy hiányt töltött be most, és nagyon jól. És tényleg olyan brutálisan jó hangulata, meg olyan látványelemek vannak benne, hogy csak így állsz és így nézel. Tehát konkrétan, ha egy bizonyos mozdulattal ütött ki a karaktert, akkor így átzuhan a pályákon bele a sziklába, és akkor így szétreped a szikla. Sőt, olyan is van benne még, hogy ha bizonyos karakterekkel, bizonyos pályákon egy bizonyos mozdulattal ütött ki a karaktert, akkor pedig egy ilyen nagyon különleges drámai befejezést látsz, ami meg így egy az egyben az animét utánozza le. Durva. És így wow. Tehát az egész egy ilyen gusztustalanul nagy fanservice is egyben, úgyhogy engem megvett. Hát valahol ez a célja egyébként a dolognak. És hát ha valaminek, akkor a Dragon Ballnak van. Nem az általános verekedős játékrajongókra lőnek, hanem inkább a Dragon Ball fanokra. De nem, tehát így mind a két piacot így maximálisan képes kielégíteni. Tehát, hogy én olvasom ezeket a review-kat, és tényleg az ilyen profi verekedős játékosok mondják, hogy aha. Így, tehát ilyeneket olvasok, hogy took the fighting game genre fans by storm, meg ilyenek, meg hogy a Dragon Ball rajongók, tehát hatalmas nagy rajongóbázisa van a Dragon Ballnak, és hát őnekik is ez egy ilyen szerelmes levél gyakorlatilag. Tehát látszik a játékon, hogy olyanok készítették, akik szintén rajonganak a sorozatért, úgyhogy jól indult ezzel az évem, azt kell mondjam, játék szempontból. Na hát ennek tökre örülök, ennek ez tök jó. Mindig jó egyébként látni egy jó játékot, és független attól, hogy én közel vagyok-e éppen hozzá, vagy nem, de ez mindig tök jó. Ja, ez egyébként pont olyan dolog, hogy így én például Minecraft-tal valószínűleg a büdös életemben nem abszolút fogok játszani, így, de jelen. Tökéletesen elismerem az érdemeit, meg a jó tulajdonságait a játéknak. Ha majd egyszer a gyerekem esetleg oda kerül, hogy így Minecraftozni akar, lehet, hogy vele fogok játszani. De egyébként az egy másik hozzá kell tenni, hogy próbáltam közben a videóban így, hogy hány karaktert ismerek fel, és nyilván a nevét azt csak egynek tudom, de hogy így, őt is láttam, tudod, és... Egyébként a Dragon Ball az nagyon közel van már a Son Gokuval ahhoz, hogy amit annó a Mortal Kombat csinált. Ugye a Mortal Kombatban volt a sárga Skorpió, a Sub-Zero, és akkor utána jött a több ilyen hasonló, a szürke Skorpió, a zöld Skorpió, a piros Skorpió, a lila Skorpió. A Son Gokunál is van, tehát van a fekete hajú Son Goku, a sárga hajú Son Goku, a sárga és hosszú hajú Son Goku, a kék hajú Son Goku, a piros hajú Son Goku, szóval most már így az egész szivárvány. Igen, ezeket befejlik. Én is meg az a kicsi kopasz gyerek, az nem a Son Goku gyerek korában? Nem, az a Krillin, az megint egy már... Ja, és van rózsaszín hajú Son Goku is, by the way. Nem, a Son Goku gyerek korában, annak van haja. Igen, annak van haja. Igen. Csak pici. Jó, akkor ennyit tudok. Na, hála az égnek nem mentem bele egy streambe egyébként erről a játékról, mert hogy ilyeneket így nem tudnék amúgy, hogy ez kikicsoda. Mondom, egy csomó karakter volt, ami ez ki, az, tehát hogy érted, ez... Részemről egy logikus döntésnek tűnik még mindig. Ja, hát... Dragon Ball Fighters nem csak rajongóknak kötelezően ajánlom. Ennyi. Na, videójátékok kifutása. Igazániból azért már egy részét érintettük szerintem, hogy így ilyen ciklusokat járnak be a különböző zsánerek, meg hogy aktuálisan épp mi népszerű egy-két évben. Ami így az elmúlt időszakban azért többször felmerült, az a Video Games as a Service, kifejezés. Tehát, hogy ez arra vonatkozik, hogy kijön egy játék, de azt úgy tekintik, hogy azt a játékot ők utána még fokozatosan fejlesztik, ellátják új kontenttel, igen, és akkor ennek megfelelően elvárják, hogy te időről időre, újra és újra valamilyen szinten ruházz be abba a játékba, valamilyen formában. És az elmúlt időszakban azért elég sok próbálkozás volt erre, és így nagyon sikereseket én így nem tudnék elmondani. Ugye van a World of Warcraft, egy MMO, ahol ugye továbbra is még havi feliratkozással szerzik a zsét, és az egy service. Azért, igen. Az egy service, igen. Na most az EA ezt ugye úgy próbálta most így betenni, hogy ilyen lootboxok, meg egyéb dolgok, tehát hogy és avval az nem, próbálja. Az nem volt az nem sikeres, működő. Egyébként pár hónapon belül visszatérnek amúgy az átdolgozott verzióval, úgyhogy kiderül majd, hogy mi a helyzet. Vagy például ezek a túlélő játékok, tehát Ark, a Rust. A Rust is ki fog jönni Early Access-ből most, azt hiszem a héten. Igen, de ez csak árat emel, amúgy nem csinál semmit. Ja, mi más csinál, csak árat emel egyébként. Tehát, hogy ezek a túlélő játékok, amit az Ark csinál, az például szerintem egy jó stratégia, hogy kiad hozzá ilyen DLC pályákat, meg DLC kontentet, amivel gyakorlatilag új lények, meg egyéb, és aki szeret árkozni, akkor az beruház rá. Hát, akinek meg jó az alapjáték, akkor az meg azzal csapatja tovább. Igen, a Minecraftnak is van egyébként egy ilyen átalakulása amúgy, az én egyáltalán, tehát valószínűleg sikeres, tehát gazdaságilag valószínűleg sikeres, viszont egyértelműen közösségromboló hatása van, mert ugye leépíti az ilyen régebbi rajongókat, mert nekem például kifejezetten ellenszenves, ők most ugye azt csinálják, hogy skineket, meg textúrapekkeket, meg ilyeneket árulnak, amik ugye eddig ingyen elérhetőek voltak. Úgyhogy az is egy ilyen fura, de hogy ez alapvetően amúgy érthető maga a kezdeményezés, hogy miért így csinálják, csak fura. Ja, hát meg a... mi volt még? Ja, meg az Elite Dangerous is, ott is ugye van egy Season Pass, a Horizon, és most az év során, akinek megvan a Horizon, az ugyanúgy kapni fogja ingyenesen az új kontentet, tehát új hajók, új mechanikák, a planétákat újra gondolják, a kereskedelmet, a bányászatot, a mit tudom én micsodát így újra fogják tervezni így 2018 során, és ehhez igazából az kell, hogy meglegyen így a Horizon Season Pass így egybe, és valószínűleg majd a jövő évben jön majd egy újabb ilyen Season Pass, tehát hogyha ilyen másfél-két évente, tehát úgy, ahogy a WoW csinálja. Másfél-két évente jön egy ilyen Season Pass dolog, és közben jön tartalom hozzá rendesen, az szerintem teljesen jó. Tehát nyernek a játékosok, nyernek. Az a kérdés, hogy mit csinálnak akkor, ha valaki nem veszi meg a Season Pass-t. Tehát, hogy akkor mi a helyzet? Mert van egy alapjátékod, ami azért kap update-eket, tehát, hogy ezek a nagyon alap ilyen quality of life update-ek, hogy ilyen interfész, olyan dolgok, amivel mindenki interakcióban van, azok ott vannak. Neked is meglesznek ugye azok a modellek, amiket így más játékosok, akiknek megvan a Season Pass használnak, hogy láthasd őket, ugye, meg hogy találkozhatsz velük, tehát hogy akinek megvan a Season Pass-es űrhajó, azt ugye neked is a géped meg kell tudja jeleníteni valahogy, nem láthatsz. Tehát, hogy ugyanazon a szerveren játszanak, és így nem elhal minden, hanem egyszerűen csak nem lesz meg, nem tudod megvenni azt a hajót. Igen, igen, tehát hogy okay, nem férsz hozzá. És ez például egy tök jó modell, tehát hogyha neked nem, tehát hogyha te neked nincs pénzed, nem akarsz rá beruházni, nem érdekel, akkor el lehetsz az alapjátékkal. Kérdés csak az, hogy ugye aki már annyit játszik a játékkal, az miért ne akarna beruházni most egy-két évente egy Season Pass árára. Tehát pontosan, tehát hogy ráadásul valószínűleg nem is egy halálos összeg. Csukott szemmel visszafelé is befizetem azt az összeget a Season Pass-re, így 150 óra. Mennyi a Season Pass? Én olyan 20 eurókra emlékszem, de az mindjárt megnézem. Az a jó benne egyébként, hogy nem az van, hogy kizárja a játékosokat. 25 euró a Season Pass. Úgyhogy nem kizárja azokat, akik eddig, tehát akik nem veszik meg, hanem játszatok együtt, csak nincsen meg a cuccok. Ez a jobbik variáció, mert különben ugye elnéptelenednének a dolgok. Ugye annyi még, hogy a Season Pass nélkül nem tudsz leszállni a bolygókra, azt hiszem. Aha. De mondjuk ez tehát magából tehát a játékélményből azért sokat kivesz már, de alapvetően a fő játékélmény, a fő gameplay loopot nem sérti annyira. Aha. Tehát az, hogy így bázisokon szállsz le, kereskedsz, űrcsatázol, az nem sérül ettől. Az, hogy nem tudsz leszállni a bolygókra, ahol egyébként valljuk be őszintén, még a mai napig nincs túl sok mindent csinálni való sajnos, az most nem Sajnos akkora igen. nagy érvágás. De pont most fogják ezt megcsinálni, és ezért lesz az, hogy a Horizonosoknak ez teljesen ingyen és bérmentve jön, hogy a bolygókat sokkal érdekesebbé, változatosabbá próbálják tenni. Bányászatot is ez egyúttal, tehát olyanokat olvasgattam, hogy elrepülsz a bolygó mellett, és már így messziről, így vizuálisan látod, hogy ott van jégsapka, meg ilyen sötétebb ilyen sziklák, és akkor ott lehet valamit bányászni, és akkor ott kéne leszállni, és ott kéne majd így beizzítani a bányász mechanizmust, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyesmibe gondolkodnak most, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De mondom, tehát, hogy így az Elite Dangerous is egy jó példa arra, hogy ezt a Game as Service ezt hogy lehet jól megvalósítani szerintem. És ezt nem azért mondom, mert elfogult vagyok, és sokat játszottam vele, hanem ugyanúgy egy szolgáltatás, egy folyamatosan fejlődő játékhoz, ami nem késztet arra, hogy kapát kaszát ragadj, és fórumokon ostromold, és anyázd a játék készítőit, hanem épp ellenkezőleg inkább befizetsz rá, mert tetszik, és kíváncsi vagy. És szerintem ez egy jó recept. És más kérdés az, hogy az EA pénznyomdájában ezt a lassabb tempót ezt mennyire értékelik például. Hát az nyilván meg, igen, az kérdés. Mert hogy az Elite Danger az kijött 2014-ben, vagy 2000, nem, 2015-ben. Volt annak is azt hiszem valami Kickstarter vagy Early Access periódusa, tehát mondhatjuk úgy, hogy 2014-es játék. A Horizon az 2015-ben indult el, és 2014-ben mondták, vagy 2015-ben, hát ők ilyen durván 10 évre terveznek az Elite Dangerous-szel, aminek még a felénél se vagyunk. Abszolút. És én nem tudom, én tökre drukkolok nekik, tehát csinálják meg jól, és tartsák magukat hozzá. Igen, tehát ha mondjuk az EA azt mondja a Battlefront-tal, a tavaly előtti Battlefront-tal, hogy gyerekek, ez a Battlefront, 60 euró, 120, ha a pimp dolgokat is szeretnéd, 150, ha már a Season Pass-t is előveszed, viszont ez lesz a Battlefront, ehhez jön minden content, másfél-két évente, és az a content mondjuk nem 60 euró lesz, hanem 24-25, és akkor külön kap egy story mode contentet, egy ilyen, olyan, ilyen multiplayer contentet, egy olyan Battle Royale módot, egy mit tudom én, de van egy Battlefrontod, és az folyamatosan bővül, növekszik, és változatosabb lesz, izgalmasabb lesz, érdekesebb lesz, és igazániból egy játék, ami így bevonz és megtart játékosokat. Igen, Én és szerintem ez sokkal királyabb lett volna, mint amit így leműveltek vele. a Battlefront más, sajnos, tehát azért nyilvánvalóan megvannak mindennek a lehetőségei, én még mindig kíváncsi leszek amúgy arra, hogy mit. Inkább a Battlefront esetén inkább egy ilyen Overwatch-szerű modell az, ami majd tartható lesz, vagy tartható lenne, csak ugye nyilván ott meg a skinekkel van a probléma, tehát hogy az nem feltétlenül. Igen, a rózsaszín Darth Vader-es megnyilvánulás után már Igen, tehát ez nem veszélyes. feltétlenül szabad. Igen, kérdezik, hogy a Microsoft, ugye vannak ilyen pletykák, hogy a Microsoft meg akarja venni az EA-t. Ja, tényleg, erről tök elfeledkeztem. Az a helyzet, hogy ez egy fun lehetőség, és hogy a Microsoft azok, akik elképesztő mennyiségű pénzzel tudnak beszállni ebbe a bizniszbe. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz a vége. Tehát, hogy ha ez tényleg igaz, mit tudom én, nem hinném jelenleg egyébként. A Valve-ot is meg akarták venni tudtommal. Lehet, hogy még mindig meg akarják. Igen. És szerintem a Valve azt fogja mondani nekik, hogy hát bocs, gyerekek, nekem is van pénzgyáram, úgyhogy így kösz, nem. Igen, ha valaki, akkor a Valve az nem feltétlenül szorult rá erre a dologra. Azt nagyon remélem, hogy azt nem veszik meg. Tehát azért az... Mondjuk az EA esetében őszintén szólva Én örülnék neki. Ez most rossz lenne, vagy jó. Én személy szerint örülnék neki azért. Tehát, hogy a jelenlegi helyzetnél az én szememben pozitívabb lenne, ha mondjuk a Microsoft irányítaná az EA-t, és nem a mostani vezetés. Torgában állítólag nemet mondott már. Hát ez csak, igen. Ez az Tomik valószínűleg meggyőzhető lenne, de örülök, hogy így alakult. Mert hogy én most mondom, az elmúlt években az EA-be sorozatban annyit és akkorákat csalódtam. Mindenki. Tehát, hogy mostanában sajnos az EA nem. Én nem tudom, hogy jót tenne, nem tudom, hogy rosszat tenne, az biztos, hogy elképesztően vicces lenne. Hú, meg szerencsétlen Anthem, meg a BioWare, akik még ott maradtak rajta. Hát azokon most mekkora nyomás van? Hát ezt el tudom képzelni, hogy az mennyire durva már, hogy ja, az Anthemet elhalasztjuk, az majd csak jövőre jön meg, de lesz egy Battlefield! És így most találtátok ki, hogy lesz még idén egy Battlefield? Mert ne viccel, jó, nyilván nem most találták ki, de nagyon félek, hogy akár egy icipicit is icipicit is megsiettetik emiatt a dolgot, és akkor az se sikerül. Nem tudom, én az Anthemet az, mindegy, ezek. Tök jó lenne, ha jó lenne. De nem lesz az. Valószínűleg nem lesz az. Valószínűleg nem lesz és az. És akkor kezdhetjük sorolni így az okokat. Tehát, hogy az EA milyen direktívákat tesz nekik ki, mennyire lesz szűkös a költség és az időkeret, hány fejlesztő dönt úgy, hogy így félúton távozik, mert így töke ki lesz az egészből, meg különben is, és akkor még így ki tudja, hogy mi lesz még mögötte. De tök jó lenne, ha jó lenne. És akkor ugye ott van az egésznek a kifutása, ugye, hogy akkor a BioWare-t is valószínűleg így bekebelezi az EA, és így kifossa. És akkor így felakasztja őt is így a szögre a falra. Mint ahogy azt tette például a Maxis-szel tavaly, meg a igen. Többiekkel így az elmúlt két évtizedben, úgyhogy... Eléggé. És most utóbbi időben azt hiszem volt emiatt egy ilyen para is, hogy konkrétan a BioWare-es fejlesztők így mondták, hogy így tényleg mennyire nagy nyomás van rajtuk, és hogy így sok ilyen online youtuber így tök negatívan nyilatkozott már így ugye a játékai az Andromédáról, meg most ugye az Anthem-mel kapcsolatban, és ez milyen rossz nekik. Csak ugye ott azt felejtik el, hogy igazándiból nem köztem, vagy köztünk és a fejlesztők között van ellentét, hanem úgy mindenki és az EA vezetősége között. Tehát, és a gazdasági, a gazdasági vezetők igen, között. Tehát, igen, hogy konkrétan az így tök jó, hogyha így a fejlesztők, meg a gamerek, meg a youtuberek, meg így mindenki így egymás torkát harapja el, csak közben ott van fölül az EA vezetősége, meg a marketingje, akik így, így nézik, és így mosolyognak a sok hülyén, akik ott egymás torkát harapják keresztül, és magasról fosnak rájuk. Tehát, hogy így igen. Velük van a probléma, meg a részvényesekkel, akik ugye, a részvényesek az egyetlen entitás, akinek az EA így elszámolással tartozik, senki másnak. Nekik viszont maradéktalan, úgyhogy igen. A torkánál kell megragadni a problémát, és nem a lábúj körménél. Igen, írja valaki, hogy mulatságos lenne, ha fejlesztő csapatokat felvásárol és felszámoló EA-t vásárolná, és számolná fel egy még nagyobb hal. Van erre, 9GG-en volt egy nagyon-nagyon jó poszt, ez a van az a poszt, ami ilyen rendszeres, hogy így belelövi ugye a saját sírjába a különböző fejlesztő csapatokat az EA, és erre volt egy ilyen 9GAG poszt, hogy ugye Microsoft így oda megy, hogy na, mutass, hol lőtted le őket, és akkor így megmutatja, hogy így itt van a temető, így tuff, belelövi a Microsoft az EA-t. Igen. Szerintem az nagyon igaz, igen, vannak ilyen nagyon-nagyon vicces mémek erről, de ez még, az biztos, hogy azért ez elég komolyan változtatna, mert ugye ők ugye valószínűleg exkluzívakat akarnak, és Star Wars exkluzívakat csak Xboxon elérhetővé tenni azért az elég durva, nyilvánvalóan ez a szének is lenne pár szava, a Disneynek, mert hogy őnekik meg ugye nem érdekük exkluzívvá tenni feltétlenül a játékokat. Én tudod, miért örülnék még, ha a Microsoft mégiscsak felvásárolná az EA-t? Miért? Mert az EA-nél rohadt sok licenc van. Mármint ilyen játéklicenc. Igen. És esetleg azokat fel lehetne támasztani normálisan, amire az EA jelenleg így nem nagyon szándékozik. Tehát ne menjünk túl messzire, a Mass Effect, meg lehetne csinálni egy jót, akkor SimCity, lehetne csinálni egy újat, jót. Tehát az EA temetőjében egy ilyen franchise hullaház van. Minden van, ami franchise hullaház van. Igen, és igazán, nagyon sok mindent elő lehet túrni. Nyilván ez a kérdés, hogy a Microsoft miért túrná el őket, hogyha az EA nem tartotta logikusnak gazdaságilag, hogy előtúrják. Ez alapvetően én mindig, amikor azt mondjuk, hogy igazából a Microsoft csak jót tehet, vagy igazából ez és az csak jót eredményezhet, akkor az élet mindig rácáfol erre. Ó, én azt nem mondtam, hogy csak jót tehet, én ezért vagyok kíváncsi. Ezt írta valaki. És ezért örülnék neki, ezért nézném meg nagyon, hogy a Microsoft felvásárolja, mert akkor talán lenne esély arra, hogy ezeket a brendeket feltámazzák. Meg Dead Space, tehát hogy így kinyírták, szó szerint, és pedig az egy baromi jó horrorjáték volt az első két része. És most már mindenki tudja, hogy mi volt a gond. És tehát, hogyha jönne egy pénzes zsák, alapesetben a Microsoft, és azt mondaná, hogy jó van, gyerekek, itt van nekünk most kapásból 8-10 brandünk, amit az EA megölt magának, most mi vagyunk a Microsoft, lehet, hogy mi felénk egy kicsit nagyobb bizodalommal lesznek most a vásárlók, mint az EA felé, és akkor próbáljuk őket megcsinálni jól, ennek megfelelően pénzünk van, fejlesztőket szerzünk, és akkor így megnézzük, ha kiadnának mondjuk egy jó SimCity-t újra, egy jó Dead Space-t újra, egy jó akármicsodát. Kiadnának egy jó SimCity-t újra, mert mint akarom mondani, kiadnának egy jó SimCity-t. Hát akár, úgy is. Ami rendszer stabilitást illetően is jó, és nem csak... nem csak, tehát a hangulata nagyon jó volt, meg minden nagyon jó volt, de hogy ez nem volt egy nagyon stabil játék. Igen. Az EA meg gyártsa csak a sportjátékokat, aztán kész. Tehát, hogy az EA ehhez ért. Az EA csinálja a kis hülyeségeit nyugodtan? Ja, főleg azért, mert én ezekkel nem játszom. Úgyhogy, és nem, és azért valószínűleg nem érdekel, igen. Igen, és nem fogom rágni miatt a kefét, hogy még egy kedvenc brandemet tették tönkre. Áj. Igen. Ja, igen, alapvetően egyébként tökre értem, hogy simán benne van, hogy ez jót tenne, de hogy sajnos nem feltétlenül csak ez van benne. Az igaz. És mit tudjuk, azért a Microsoft se hülye, és nem. Meg ők se angyalok, tehát hogy igen. Azért ők pénzt csinálnak ők is, tehát hogy nyilván lehet, hogy jobban. Tehát hogy még a Sea of Thieves most elég bizakodásra ad okot nekem, de hogy az sem biztos. Ez, hogy a Game Pass-ben, vagy mit tudom, hogy nek hívják, abba bekerül, az is eléggé bizakodásra ad okot, de hogy... Hát ja, meg hát mondjuk már a Minecraft náluk van, szóval első igen. Kézből tapasztalod a Microsoft szerető karjainak áldásos hatását. Na jól van. Na. Úgyhogy vegyék örülök, meg hogy az ez ilyet. A végén előkerült, mert ez egy cool téma egyébként, meg ezzel így el lehet játszani a gondolattal, hogy mi történik, ha... Ja, úgyhogy vegyék meg az ilyet. Én ezt szeretném. Nézd, egyébként avval nem értek egyet, hogy csak jót tehet a Microsoft, viszont az EA még elronthatja, úgyhogy inkább vegyék meg. Az utóbbi de hát inkább próbáljuk ki azt, érted? Max nem jött össze. Mondjuk úgy, hogy az EA elmúlt egy évtizedben felmutatott teljesítményéhez mérten, az EA-vel, hangsúlyozom, az EA-vel a Microsoft véleményem szerint csak jót tehet. Vagy jobbat, mint amit az EA saját magával tenne. Inkább ezt mondanám, hogy inkább azt mondanám, hogy az EA eddigi hozzáállása alapján azt mondanám, hogy nem hagynám a saját kezükben a saját cégüket. Igen, igen. Tehát ez az ön és közveszélyes. Igen. Önveszélyes, mert a saját cégét így szép lassan bedönti, vagy legalábbis a vásárlói bizalmat azt így megöli. És közveszélyes, mert mi nekünk kell ezeket a játékokat így elszenvedni valamilyen formában, kisebb-nagyobb sérülésekkel. Úgyhogy inkább én így a Microsoftnak jobban örülnék személy szerint. Na, de akkor ez volt erre a hétre a CubeCast. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, reméljük, hogy tetszett nektek, és akkor találkozunk legközelebb, remélhetőleg újabb érdekes témákkal, ha meg nem, akkor majd mazsolázunk akkor így a ti témáitok össze, között. Igen, vagy csak semmi nem történt már megint, ami így beszédre érdemes. De szerintem úgy is fog megint itt a február. Csak alkotnak már valamit. Na jól van, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, további jó éjszakát és jó játékot. Jó éjszakát! Sziasztok!